בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני. הלכות נזיקין הלכה ה. אדם מועד לעולם בין בשוגג, בין במזיד, בין ער, בין ישן. א', על פי התורה תקעו אמונה בליקוט התניין הסימן ה', עיין שם כל התורה. כי העיקר הוא אמונה וכו'. ולזכות לאמונה הוא על ידי צעקת הלב ממעמקים וכו'. שעל ידי זה חותרין המים עמוקים מצה וכו'. ולזה צריכין איש תבונות, שהוא על ידי שממשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. שעל ידי זה ממשיך פרנסה. ומצחצח נשמתו בבחינת צדיק אוכל לסובה נפשו וכו' וכו'. ועל ידי שמעלין האמונה הנפולה נעשין גרים וכו'. ואלו הגרים מזיקין לישראל ומכניסין בהם גאווה וכו'. והתיקון לזה על ידי המגיני ארץ שמשברין תאוותם ומעלין מבחינת החתים בשרו לבחינת פיתוחי חותם קודש להשם, בחינת תפילין וכו'. עיין שם כל זה היטב. ב. ועל כן אדם צריך להיזהר מאוד לבלי להזיק ממון חברו, ממון ישראלי שיקר מאוד. אדרבה, חובה עליו להשתדל להצילו מהזק, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, יהי ממון חברך חביב עליך כשלך. וכן הוא מחויב להשתדל להשיב אבדה וכו' שהוא מצוות עשה דאורייתא. כי ממון ישראל יקר מאוד. כי ממון ופרנסת ישראל נמשך על ידי הצדיקים אמיתיים, שהם נכללים בבחינת איש תבונות הנ"ל, שממשיכים רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, שעל ידי זה נמשך פרנסה, שעל ידי זה מצחצחין הנשמה, שעל ידי זה יכולים לדלות את העצות טובות ממעמקים, שעל ידי זה גדלה האמונה הקדושה. נמצא שממון ישראלי יקר מאוד, כי עיקר הוא האמונה שגדלה על ידי ממון ופרנסת ישראל וכנ"ל. ועל כן אסור להזיק ממון חברו וכנ"ל. ועל כן האדם חייב בהיזק תמיד, אפילו בשינה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אדם מועד לעולם וכו' כנ"ל. כי כל ההיזקות נמשכים מהמזיק העלמא, שהם ההפך מתיקוני האמונה הנ"ל. כי הם נמשכים מזוהמת הגרים שקשים לישראל וכו' כנ"ל. ועל ידם נמשך ניוף בחינת החתים בשרו, שהוא פגם הדעת, שמשם כל כוח המזיקין רחמנא ליצלן כידוע, שעל ידי מקרה בלתי טהור חס ושלום, נבראין מזיקין חס ושלום, שמשם כל ההזקות שבעולם רחמון ליצלן. וזה שכתב האדמו"ר ז"ל שכל ההזקות באין על ידי פגם הדעת, היינו כנ"ל, כי על ידי פגם הברית שעל ידי זה באין המקרות חס ושלום, זה עיקר פגם הדעת והמוח. ועל כן משם כל ההזקות כנ"ל. ועל כן גם כל המנהיגי ומפורסמי שקר שעל ידם בכל זה כנ"ל, הם נקראים מזיקי עלמא. כי על ידם נמשך פגם הברית שמשם כל ההזקות כנ"ל. ועל כן אדם מועד לעולם אפילו בשויגג ובשינה. כי מבואר שם בהתורה הנ"ל שעל ידי המגין הארץ שמשברין תאוותם ומעלין מבחינת החתים בשרו לבחינת פיתוחי חותם וכו', בחינת תפילין מויכין, על ידי זה נשמר גם בשינה שהוא הסתלקות הדעת, כי זוכה לחלום על ידי מלאך וכו', וניצול מחלום על ידי שד וכו', שמשם כל המקרות רחמונא ליצלן. נמצא שהאדם צריך לשמור את דעתו בקדושה, עד שינצל גם בשינה ובשוגג, שהוא גם כן בחינת שינה, הסתלקות הדעת. ועל כן אדם מועד לעולם אפילו בשויגג ובשינה כשהזיק. כי כל ההזקות נמשכים מפגם הדעת הנ"ל, שהאדם צריך לשמור עצמו שיהיה בכלל המגיני ארץ הנ"ל, באופן שיהיה ניצול מפגם הדעת אפילו בשינה ובשוגג וכנ"ל. ג. ועל כן כשהזיק צריך לשלם באידית, כמו שאמרו רבותינו ז"ל במשנה, הניזקין שמין להם באידית. כי כשהזיק, כשנמשך מהמזיק כעלמא, שהם מבחינת קלקול ופגם בתיקוני האמונה כנ"ל, על כן צריכים לחזור ולהמשיך תיקון האמונה, שהתחלת התיקון הוא על ידי שממשיכים רוחניות אלוקות לתוך צמצומים וכו' כנ"ל. והמשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים זה בחינת ונער יוצא מעדן להשקות את הגן ומשם ייפרד וכו'. כי עדן עין לא ראתה בחינת רוחניות אלוקות. וכשרוצים להמשיכו לתוך צמצומים, עיקר המשכתו הוא על ידי בחינת נער יוצא מעדן, שמשם התחלת הצמצומים, עד שנמשך להשקות את הגן שמשם כל ההשפעות שבעולם, בבחינת ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים, שם האחד פישון הוא הסובב את כל ארץ החבילה, אשר שם הזהב, וזהב הארץ היתו וכו', כי משם כל הממון והפרנסה. וזה בחינת אידית שהמזיקים צריכים לשלם, כי נקראים אידית לשון עדן. כי השדה הטובה נקראת עדן כמו שכתוב כגן עדן הארץ לפניו. וכמו שכתוב בחירם מלך צור, בעדן גן אלוהים היית וכו'. ועל שם עדן נקראים השדות הטובות אידית. וזה בחינת הניזקין שמין להם בעידית. כי כשצריכים לשלם הניזקין לתקן מה שקלקלו באיזה קם, צריכים להמשיך התיקון מראש והתחלה שהוא בחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, שהוא נער היוצא מעדן להשקות וכו', שמשם כל הפרנסה והממון וכנ"ל, שזהו בחינת עידית ששורשם בחינת עדן וכנ"ל. ד. וזה בחינת ארבעה אבות נזיקין, השור והבור והמבעה והעבר. כי כל ההזקות באים על ידי המזיק כעלמא שכלולים בארבעה אבות נזיקין, ומהם נמשך תולדות רבות. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אבות מכלל דעיק התולדות. כי כבר מבואר שכל ההזקות נמשכים מהמזיק העלמא כנ"ל, שנמשכים מפגם כל התיקונים הנאמרים בהתורה הנ"ל, שכולם כלולים בפגם האמונה שהוא העיקר. כי כל מצוותיך אמונה. ועל כן הם ארבעה אבות נזיקין, אשור וכו'. כי כל אלו הארבעה, השור והבור וכו', הם ההפך מהתיקונים המבוארים בתורה הנ"ל שעל ידם נמשך כל ההזקות שבעולם. השור זה בחינת פגם האמונה שהוא בחינת חטא העגל, בבחינת וימירו את כבודם בתבנית שור וכו'. הבור זה בחינת פגם תאוות ממון, הפך הצדיקי אמת שעוסקים כל ימיהם לחתור המים שמהם גדלה האמונה, שהוא על ידי פרנסתם ואכילתם הקדושה, שממשיכים על ידי המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, שעל ידי זה ממשיכים פרנסה, ועל ידי זה מצחצחים נשמתם עד שזוכים להמשיך המים עמוקים עצה וכו'. שעל ידי זה גדלה האמונה כמבואר היטב בתורה הנ"ל. ואלו המזיקי עלמא הם בהפך מזה, כי הם משוקעים בתאוות ממון להנאתם ולכבודם, והם רוצים להזיק חס ושלום המון ישראל הכשרים שעל ידם גדלה האמונה כנ"ל. וזה בחינת בור, בחינת המשוקעים בתאוות ממון שנקרא בור, כמו שהיית בתיקונים, בור דת חול וכו'. כי הם בבחינת בור ריק אין בו מים, הפך ממון דקדושה של הצדיקים והכשרים, שעל ידי זה חותרין וממשיכין המים שמהם גדלה האמונה כנ"ל. ועל כן הם בבחינת באר מים חיים וכו'. כי מימיו מן המקדש הם היוצאים, שעל ידי זה גדלה האמונה כנ"ל. אבל המשוקעים בתאוות ממון להנאתם, שהם בחינת המזיקי אלמה, הם בחינת בור אין מים בו. כי אין בו מים עמוקים מצען על. אדרבה, הם פוגמים באמונה הקדושה בבחינת מים אין בו. אבל נחשים ועקרבים יש בו, שהם בחינת כפירות ובלבולי האמונה. והמבעה, זה בחינת פגם הגרים הנ"ל. כי הגרים נמשכים על ידי הניצוצות טובות שהיו נעלמים בזוהמת עשיו, בבחינת קיצית בפיו כמובה. וכשמוציאים אותם משם ונעשים גרים, זה בחינת איך נחפשו עשיו, נבעו מצפוניו, שנבעה ונגלה הניצוצות הקדושים שהיו צפונים ונעלמים בזוהמתו הגדולה. אך מאחר שיצאו מזוהמה כזאת, על כן הם מזיקים לישראל וכו', כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל. וזה בחינת מבעה, בחינת איך נחפשו עשיו, נבעו וכו' כנ"ל, כמו שהביאו רבותינו זל מקרא זה בגמרא לעניין מבעה, היינו כנ"ל. וזה שאמרו רבותינו זל שם, מבעה זה השן, בחינת המזיק כעלמא הנ"ל. שהם המנהיגים של שקר הדוברים עתק על הצדיקים והקשרים אמיתיים. שזה בחינת שיניהם חנית וחיצים ולשונם חרב חדה, בחינת שרקו ויחרקו שן וכו'. וכמו שכתוב ביחזקאל לעניין הרועים של שקר, את החלב תאכלו וכו', ותהיינה צוני לאוכלה וכו'. וכן בזכריה י' ת' ז' בעניין רועה אווילי, שהוא הרועה של שקר, נאמר שם ובשר הבריאה יאכל. וכן בשארי מקומות שמדבר מהרועים של שקר שמגנה אותם שאוכלים בשר ישראל וכו'. והם נמשכים מזוהמת הגרים הנ"ל. ועל כן הם בחינת מב איזה השן, שהוא בחינת איך וכו', נבעו וכו', כנ"ל. והעבר זה בחינת פגם ניוף בכמה בחינות הנמשך על ידי זוהמת הגרים הנ"ל שנעשין על ידי עליית האמונה מנפילתה וכו' כמו שמבואר שם. וזה בחינת עבר, בחינת תבערת המדורה של תאווה הנ"ל. נמצא שכל ארבעה אבות נזיקין נמשכים מפגמים הנ"ל, שכולם כלולים בפגם האמונה כנ"ל. ועל כן אמר התנא, לא הרי זה כהרי זה, ולא הרי זה כהרי זה וכו'. כי יש בעניין המזיק כעלמא הנ"ל שינויים רבים לאין מספר בהם ובתולדותיהן כרצה בהם. הצד השווה שבהם שדרכן להזיק, כי כולם מזיקים לעולם מאוד. וכשהזיק חב המזיק לשלם במיטב הארץ, כי עיקר התיקון על ידי בחינת מיטב הארץ, בחינת מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם, שהם בחינת עידית הנ"ל, שצריכים לחזור ולהמשיך מים עמוקים את צענל, שנמשך מעדן העליון, בבחינת ונער יוצא מעדן וכו', וכנ"ל. וו. וזה בחינת עוצם האיסור של המסור שהחמירו בו רבותינו זל מאוד, שדינו כמו מומר וכויפר. וכבר מבואר מזה בהלכה הקודמת עניין מסור על פי התורה הנ"ל, אך עוד לאלוהי מילין לבאר יותר. וזהו בחינת מה שאמרו רבותינו זל על המסור שמורידין אותו ולא מעלין. כי כל מה שנאמר בתורה הנ"ל נעוץ וקשור זה בזה בכמה קשרים. כי מבואר שם שעליית האמונה הוא על ידי שצועקים מעומק הלב וכו', עד שחותרים המים עמוקים שהם העצות שמהם גדלה האמונה וכו' וכו'. ולזה אין זוכים כי אם על ידי האיש תבונות וכו', שהוא מי שמצחצח נשמתו באכילתו ופרנסתו, שממשיך על ידי המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים וכו'. ועל ידי עליית האמונה נעשים גרים וכו', ואלו הגרים מזיקים לישראל וכו', כי מכניסים גאווה בישראל, שמזה לוקחים חרב הגאווה מנהיגים של שקר וכו'. ועל ידי זה מכניסים תאוות ניוף בעולם. והתיקון על ידי המגין הארץ שמעלין מהכתים בשרו לבחינת פיתוחי חותם קודש להשם בחינת תפילין וכו', עד תיקון המשפט וכו'. עיין שם היטב כל זה, כי אי אפשר לחזור ולבאר הכל פה, כי הם דברים ארוכים ועמוקים מאוד. וכבר מבואר בדברנו במקום אחר, שבכל העניין המבואר שם, שמתגברת הסתרחה לקלקל ולפגום, בכל פגם וקלקול חוזרת ונתקלקלת האמונה מראשית התיקון. כגון, במה שמבואר שם שעל ידי זוהמת הגרים מכניסים גאווה וכו', ועל ידי זה ממילא מתקלקלת האמונה, כי גאווה בחינת עבוד הזה אורך חפירות, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כל המתגאה כאילו עובד עבוד הזורה, וכמבואר במקום אחר, כי על ידי הגאווה נפגם הפרנסה של ישראל, שעל ידי זה מצחצחים נפשו וכו', שעל ידי זה יכולים לחתור העצות שמהם גדלה האמונה כנ"ל, כי עיקר צחצחות הנפש על ידי האכילה והפרנסה זוכה בשלמות רק הצדיק האמיתי, שהוא יודע בשלמות להמשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, שעל ידי זה דייקה ממשיך פרנסה קדושה כזאת שמצחצח נפשו על ידה כמבואר שם, עיין שם היטב. וכל אחד מישראל כפי קירובו אל הצדיק הזה, כן ממשיך ממנו פרנסה קדושה הנ"ל. וכן זוכה אל איזה בחינה לצחצח נפשו באכילתו ופרנסתו, עד שזוכה לפי ערכו לחתור ולגלות עצות שמהם גדלה אמונה כנ"ל. כי ישראל בכלל נקראים כולם צדיקים, כמו שכתוב והאמר כולם צדיקים. מחמת שבשורשם הם מקושרים וכלולים בהצדיק האמת שהוא שורש נשמות ישראל. ועל כן ממון של ישראל הכשר הוא יקר מאוד, מחמת שעל ידי זה נמשך בחינת צחצחות הנפש, שעל ידי זה גדלה האמונה הקדושה שהוא עיקר הכל. ואם היה העולם מתנהג כסדר כמו שיהיה לעתיד, היה נמשך כל העשירות וכל הון דעלמה להצדיק האמת שעוסק להמשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, שמשם כל העשירות והפרנסה כנ"ל. וכל מי שמקורב אליו יותר, מקבל ממנו עשירות ופרנסה ברווח יותר. כמו שאמרו רבותינו ז"ל שבזמן שבית המקדש היה קיים, היה עיקר הפרנסה והעשירות לישראל, ואומות העולם היו ניזונים מן התמצית. אבל מריבוי עוונותינו נתהפך הכל, כי נחרב בית המקדש וכל השפע והעשירות, אף על פי שגם עתה נמשכת רק על ידי הצדיקים הנ"ל, אף על פי כן נתהפך הגלגל, ונמשך את הרוב לעקום והרשעים, וישראל ניזונים מתמצית. ועל כן עתה רוב העשירות אצל ההמון, והצדיקי אמת רובם עניים. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כל העולם ניזונים בשביל חנינה בני, וחנינה בני די לו בקו חרובין וכו'. כי צדיקיה, מהניה זכותי הוא העלמה. עדיד הוא לה. ועל זה צעק המקונן, נחלתנו נהפכה לזרים וכו'. על כן צריך כל אחד ואחד מישראל, כשמגיע לו איזה שפע של פרנסה ועשירות, שישתדל בכל כוחו להחזיר ולהעלות הפרנסה למרי קמה, שהוא הצדיק אמת וכל הנלווים עליהם. וכן צריך כל אחד להתנהג בפרנסתו ועשירותו בקדושה, לבלי להתגאות בו. שלא יהיה בכלל שנאמר עליהם פן תאכל ושבעתה וכו', וכסף וזהב ירבה לך, ורם לבבך ושכחת וכו'. ואז יוכל להמשיך האמונה הקדושה על ידי פרנסתו, ולהפך להפך. נמצא שעל ידי פגם הגאווה נפגם הפרנסה דקדושה, וממילא נפגם את האמונה שנמשכת על ידי זה. ועל כן באמת כל המתגאה כי לא עובד עבוד הזורי כנל. וכן, על ידי ניוף נפגע מאמונה כמו שמבואר בדבריו זל כמה פעמים. וכן פגם האכילה הוא פגם האמונה שגדלה על ידי בחינת צדיק אוכל לסוב הנפשו כנל. אבל כשאינו אוכל בקדושה ומעורבת באכילה כוח השדים חס ושלום, אז בוודא אינו מצחצח נפשו באכילתו, ועל כן בוודא נפגע מאמונה. וכן, על ידי פגם המשפט נפגע מאמונה, כמו שאמרו אבותינו זל שהדיין המעוות את הדין נקרא תועבה וכו', כמו עבוד הזורם ממש. וכמו שאמרו אבותינו זל שנשמח לא תיתה לך אשרה וכו', אצל שופטים ושוטרים תיתן לך. לומר לך שכל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשרה. ועיקר הקלקול הוא בחינת פגם המשפט כמובן בדברנו במקום אחר. כי בניסן שהוא יציאת מצרים היה ראוי להתקן וכו', אך על ידי פגם המשפט חוזר ונתקלקל וכו'. וכל העריכות הגלות של עכשיו משם, כמו שכתוב, הופכים ללענה משפט וכו'. וכמו שכתוב בישעיה בהפטרת חזון, יתום לא ישפוטו וכו'. וזה עיקר הקינות של איכה, כמו שאמרו במדרש, שמשה אמר איכה אשא לבדי, וישעיה אמר איכה הייתה לזונה וכו', וירמיה אמר איכה ישבה בדד וכו'. כי הכל אחד ותלוי זה בזה. כי משה אמר איכה אשא לבדי לעניין תיקון המשפט, לומר שגם עליו קשה להשלים בשלמות תיקון המשפט. כמו שכתוב שם איכה אשא לבדי תורככם ומסעכם וריבכם לעניין המשפט. וישעיה ראה אותה בפחזותה, אמר איכה הייתה לזונה, על שכבר פגמו הרבה במשפט, כמו שכתוב שם, קריה נאמנה מלאתי משפט וכו'. וזהו קריה נאמנה מלאתי משפט, כי תיקון האמונה על ידי תיקון המשפט כנל. וזהו איכה הייתה לזונה, כי על ידי פגם המשפט נמשך זנות וניוף כנל. וירמיה ראה אותה בחורבנה ואמר איכה ישבה בדד וכו'. כי עיקר החורבן היה על ידי זה, על ידי פגם המשפט, שעל ידי זה נופלין אהבות הנפולין ונמשך תאוות ניוף, כמו שמבואר שם שעל ידי זה חוזר ונתקלקל כל התיקונים הנ"ל שעיקרם האמונה וכנ"ל. ועל כן מסיים שם שעיקר הגאולה תלויה בתיקון המשפט, כמו שכתוב ציון במשפט תפדה וכו'. וזהו ציון במשפט תפדה ושווה בצדקה. כי עיקר התיקון על ידי בעלי צדקה אמיתיים שזוכים ליתן צדקה למקום הצריך, לצדיקי אמת והנלווים עליהם, העוסקים להמשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, שמהם כל שורש, שפע, פרנוסה והעשירות. רק שמחמת בחינת גלגל החוזר, בחינת התיקלה וכו', שמתגלגלת בעת החורבן, נתאפך השפע וכו' עד שהגיע למי שהגיע. וצריך כל אחד להחזיר השפע למרקם הכנל, שעל ידי זה עיקר תיקון האמונה הכנל. ועל כן פגם המשפט עצום מאוד, ועל ידי זה כל החורבן. כי כשפוגם במשפט ומתי הדין ומחזיק ידי העושה עוול, שמכחש בה מיתו ועושק ממונו ופרנסתו של חברו שלא כדין, נמצא שהוא פוגם בממון ופרנסת ישראל, שבשורשו הוא קדוש מאוד. וכל האמונה נמשך על ידי זה. והדיין המעוות את הדין פוגם בזה הרבה. כי בוודאי על ידי ממון של איסור שלוקח אחד מחברו שלא כדין, בוודאי על ידי ממון כזה אין ממשיכין אמונה. אדרבה, על ידי ממון כזה נפגם את האמונה מאוד. ועל כן באמת אמרו רבותינו זה על המכחש בעמיתו נחשב כעובד עבוד הזורה. ועל כן פגם המשפט עצום מאוד, כי על ידי זה עיקר פגם האמונה כנל. זין. וזהו בעצמו עוצם פגם המסור שמוסר ממון של ישראל ביד אקום, ומוסר את איש ישראל הקשר במשפטם. כי הוא פוגם בכל הנ"ל ביותר, מחמת שמוסר ממון ישראל שנקראים כולם צדיקים, שעל ידי ממונם נמשך האמונה, והוא מוסרם ביד העקום שהם ההפך מהאמונה הקדושה. והעיקר הוא פגם המשפט שמוסר את ישראל במשפטי העקום חס ושלום. ועל כן בוודאי ראוי לו עונשו שפסקו לו רבותינו זה על שמורידין אותו ולא מעלין. כי עיקר פגם המשפט נמשך ממה שמעלין טיפת עשיו וישמעאל אל המוח, שעל ידי זה נפגמין התפילין וכולי כמו שמבואר שם, אין שם. ועל כן המסור, שהפגם שלו מגיע לשם ביותר לבחינת פגם המשפט מאוד, על כן הוא נופל אל הקליפה שהוא בחינת טיפת עשיו וישמעאל שאסור להעלותה, רק צריכים להורידה, בבחינת מה שנאמר בעשיו אם תגביע כנשר וכו', משם הורידך וכו'. ועל כן בוודאי משפטו של המסור הוא חרוץ, מורידין ולא מעלין, כדי לתקן המשפט שפגם בו המסור ביותר, על ידי שיורידו אותו ולא יעלה עוד, כדי שלא יקלקל המשפט ביותר חס ושלום. כי נפל לבחינת טיפת עשיו וישמעאל, שכל קלקול המשפט על ידי שמעלין אותם חס ושלום, על כן צריכים להוריד אותו ולא יעלה עוד, כדי לתקן המשפט כנ"ל. וזה פגם דתן ואבירם שפגמו במשפט נגד משה ואמרו מי שמך לאיש שר ושופט עלינו וכו'. ומסרו אותו כמו שכתוב על אורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי וכו'. וכמו שאמרו אבותינו זל שהם הלשינו עליו. ואחר כך חלקו עליו בעדת כוח ורצו להפוך המשפט של כל התורה חס ושלום. ועל כן היה עונשם וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה בחינת מורידין ולא מעלין. שעל ידי זה עיקר תיקון המשפט להוריד ולא להעלות בחינת טיפת עשיו וישמעאל שהם נפלו לשם כנ"ל. ועיקר התיקון יהיה על ידי משיח שנאמר בו בשפט בצדק דלים וכו'. וכתיב משפטיך למלך תן וצדקתך וכו'. ואז יקוים ציון במשפט תיפדה וכו' וכנ"ל במהרה בימינו אמן. וכל זה הוא בחינת ראש השונה כמבואר שם במקומו בהתורה הנ"ל. כי זה עיקר יגיע את העבודה של גדולי הצדיקים בראש השונה, מחמת שאז צריכים להעלות את האמונה שהוא בחינת מלכות. כי על ידי שמאמינים בהבורא עולם, על ידי זה אנו ממליכים אותו עלינו. כי אנו מגלים בתפילתנו שהשם יתברך ברא העולם, והוא מלך על כל הארץ. וכשמעלין האמונה צריכים לכל התיקונים הנאמרים שם. לצעוק מעומק הלב בחינת ממעמקים קראתיך השם. שזהו בחינת מה שנוהגים לומר מזמור ממעמקים בראש השונה. וכשמעלין האמונה צריכים להיזהר תכף שלא יבלבלו הגרים אותנו וכו'. ועל כן צריכים תכף לבנות כוח קדושת המגיני ארץ שמעלין מבחינת תחתים בשרו לבחינת פיתוחי חותם קודש, בחינת תפילין וכו'. וצריכין שמחה לחזק כוח המלאך שלא יזיקו המאכלים, שזה בחינת בשמחה יגילון כל היום, הנאמר על ראש השונה. ועיקר הוא גמר התיקון שהוא בחינת תיקון המשפט, שהוא על ידי שמגרשין בחינת טיפת עשיו וישמעאל מהמוח וכו'. כמובן בהתורה הנ"ל, שעיקר גמר התיקון בשלמות הוא בחינת תיקון המשפט, כמבואר למעיין שם. וזה עיקר בחינת ראש השונה, כי הוא יום המשפט. כי אז השם יתברך יושב על כיסא משפט, ואנו צריכים לעסוק בתיקון המשפט שעל ידי זה יוציא כאור משפטנו. ותיקון המשפט קשה מאוד, והוא עבודה גדולה ודקה מאוד, כי צריכים די כה להעלות מבחינת תחתים לבחינת חותם דקדושה, ואף על פי כן יגרש בחינת טיפת עשיו וישמעאל שלא יקלקלו את המשפט. על כן צריכים לסמוך רק על גדולי הצדיקים היודעים לעסוק בזה כראוי. ואנחנו בעניותנו לא נדע מה נעשה. רק מה שאנו יכולים לנוק ולשאוב מתורתם הקדושה, אנו מחויבים לחתור ולהתייגע ולמצוא מה ששייך לנו לכל אחד ואחד. והנה מבואר שם, שגם הצדיק הגדול והנורא והנשגב מאוד, גם הוא אינו זוכה לבחינת תיקון המשפט, כי אם על ידי תמימות ופשיטות, שמשליך כל חוכמתו ומשליך עצמו לתוך רפש שבטית בשביל השם ידבח, ועל ידי זה השם ידבח חומל עליו ומגלה לו סוד דרכי השם, בחינת צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו וכו', שזהו בחינת תיקון המשפט. ומבואר שם שזה הצדיק יכול להעלות את המשפט מעים כתאומות שנפל לשם, בבחינת משפטיך תהום רבה. ומשם הוא מעלה אותו וכו', עיין שם בסוף התורה נעל היטב, נמצא שעיקר תיקון המשפט הוא על ידי תמימות. וזה אנו צריכים להמשיך עלינו כל אחד ואחד, להילך בזה כל ימיו, להמשיך על עצמו דרכי התמימות והפשיטות, כאשר הזהירנו עוז על כמה פעמים. ועל ידי זה גם אנו זוכים בכוח הצדיק הנעל לבחינת תיקון המשפט. כי הצדיק הנעל בתוקף קדושתו וחוכמתו הנשגבה, הוא מסלק הכל, הוא מתנהג עצמו בתמימות, הוא משליך את עצמו לתוך כל מיני רפש ותית בשביל השם ידבח. ועיקר הרפש ועתית שמשליך עצמו לשם בשביל השם ידבח, הוא מה שמוריד את עצמו, הוא משליך את עצמו באים כתאומות, שהם מקומות הנמוכים והמלוכלכים מאוד, של אלו שנפלו לשם בעוונותיהם ותאוותיהם הרעות, שזהו עיקר בחינת נפילת המשפט עד התאום. והצדיק בגודל רחמנותו על צער השכינה וישראל, הוא משליך עצמו לשם כדי להעלות הנפשות הנפולות משם, מעים כתאומות תחתיות, שזהו עיקר בחינת רפש ותית שמשליך הצדיק עצמו לשם בשביל השם ידבח. כי השם ידבח חפץ חסד ורוצה בתשובתן של רשעים, ואינו חפץ במיטתן, וחושב מחשבות לבל ידח ממנו נידח. והצדיק, שהוא יודע גודל תשוקת השם ידבח לזה, להחזיר אליו נדחיו, על כן הוא מוסר נפשו בשבילו, ומשליך עצמו למקומות נמוכים כאלה. כי זה עיקר הנחת רוח של השם ידבח, שזהו בחינת מה שאמר דוד המלך עליו השלום, ואני עדיין מלוכלכות וכו', כמבואר במקום אחר. ועל כן, כל אחד שרוצה לרחם על עצמו ורוצה לעלות מעומק נפילתו, כל תיקונו על ידי תמימות, שעל ידי זה הוא יכול לדבק עצמו ולהיכלל בהצדיק מכל מקום אשר הוא שם, אפילו באים כתאומות. כי הצדיק הוא בחינת תם ומתמם עם תמימים, שכל מי שממשיך עצמו לדרכי התמימות, אף אם נפל בתאוותיו לתהומות כמו שנפל, יכול להיכלל בתמימות שהצדיק שהוריד עצמו לשם, ויכול לעלות ולשוב לשם ידבח על ידי זה. יוד. כי עיקר תיקון כל אדם, הוא על ידי בחינת תיקון המשפט. כי צריך כל אדם לכלכל דבריו במשפט, שישפוט את עצמו בכל עת על כל דבר. וכל הפגמים חס ושלום, הם בחינת קלקול המשפט, שאינו מתנהג כמשפט התורה. ועיקר קלקולו על ידי חוכמות רעות של העולם, שהם בחינת פגם המשפט. דהיינו מה שנדמה לכל אחד כאילו השם ידבח, אינו מתנהג עמו במשפט הישר והצדק. כאילו אי אפשר לו לעמוד בניסיון כפי מה שהשם ידבח מתנהג עמו. כי רוב העולם צועקים שאינם יכולים לעבוד את השם ידבח, מחמת חסרון הפרנסה. נמצא לפי דעתם חס ושלום, השם ידבח מעוות המשפט נגדם, שרוצה שיעשו מה שאין בכוחם לעסוק, לעסוק בתורה ועבודה בחסרון פרנסה כזאת. אבל האמת, בוודאי אינו כן. כי צריך כל אחד להאמין כי צדיק השם וישר משפטיו, ובוודאי אינו בא בטרוניה עם בריאותיו, ואינו מבקש מהאדם שיעשה מה שאין ביכולתו. ובוודאי הוא יתבח יודע שזה עיקר הניסיון של זה האדם שיחטוף איתים לתורה ועבודה מתוך דחקות כזה. כמו שאמרו אבותינו זה על כל המקיים את התורה מעוני וכו'. וכן בכל מה שעובר על האדם. כי באמת האדם לא בא לעולם כי אם בשביל תיקון המשפט, דהיינו שיקבל שכרו במשפט ולא יאכל נעמה דחיסופה כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וזה כל מעלתו על כל המלאכים. על כן צריכים להאמין שהשם יתברך בוודאי ישר משפטיו, ואינו מנסה שום אדם במה שאינו יכול לעמוד בו. אף על פי שלפי שכלו קשה לו לעמוד בעניינים אלו שעוברים עליו, אף על פי כן צריך להשליך שכלו וחוכמתו, ולהאמין כי ישרים דרכי השם ומשפטיו, ובוודאי הוא צריך לעבור בזה העולם בעניינים אלו שהשם יתברך מתנהג עמו, בעשירות או בעניות, או בהתגברות התאוות והרעיונים וכו'. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, הלל מחייב עניים, יוסף מחייב הרשעים, רבי אלעזר בן חרסום מחייב העשירים, ובזה כלולים כל המדרגות שבעולם. כי אין עני מהלל, ואין התגברות והתגרות כמו שהיה ליוסף הצדיק, וכן אין עשיר כרבי אלעזר בן חרסום. נמצא שעיקר התיקון על ידי תמימות, שעל ידי זה הצדיק מקשר אותו לדרכי תמימותו ומעלהו ממקום שהוא שם. ואם אף על פי כן יצרו מתגבר עליו ביותר, צריך בדרכי התמימות לצעוק ממעמקים וכו'. כי התורה נעוצה סופה בתחילתה ותחילותה בסופה, ואי אפשר לבאר לכל אחד כמה וכמה הוא צריך להשליך שכלו ולהמשיך את עצמו לתוך דרכי התמימות, שעל ידי זה הכל יכולים לעלות. י"ד. ועל כן באמת צריכים לזה לימוד גדול, להתאבק בעפר רגלי התמימים והקשרים בליבותם, ולהשתדל כל ימיו להיות נכלל בבחינת הישיבה של הצדיק האמת שעוסק בלימוד האמיתי של קיום התורה, שזה העיקר להכניס אמונה בעולם ולהוציא את כל אחד ממקומות המגונים שנפל לשם. כי יש בזה הלכות רבות ועמוקות. וכל זה מרומז בתורה הנ"ל שכתב שם, וזה בחינת רבי עם תלמידים שנקרא ישיבה, עיין שם היטב. ומי שרוצה לחוס על חייו, צריך ללך על ידיו ועל רגליו, לבקש ישיבה אמיתית כזאת שאוכל לזכות על ידה לאמונה שלמה ולקיום התורה, לבל יובד בתוך התאומות תחתיות שנפל לשם כאשר הוא יודע בנפשו. כי מימות אבותינו לא פסקה ישיבה מהם כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וזה בחינת ויעקב אשתם יושב אוהלים, שהיושב אוהלים בתוך הישיבות הקדושות של שם ועבר, ללמוד שם דרכי התמימות באמת להיות אשתם. ועל כן זכה לבחינת תיקון המשפט, כמו שכתוב משפט וצדקה ביעקב, אתה עשית בחינת משפט לאלוהי יעקב. ידבט. וזה הבחינת חסד ומשפט עשיר עליך השם הזמרה. דהיינו להאמין שצדיק השם בכל דרכיו, בין כשמתנהג עמו בחסד, בין במשפט ודין חס ושלום, כמו שדרשו רבותינו ז"ל. ולשיר ולזמר ולהודות לשם יתברך על הכל, זה זוכין על ידי אסקילה בדרך תמים מתי תבוא אליי, דהיינו תמימות הנ"ל. וזהו אתהלך בתום לבבי בקרב ביתי, שבקרב ביתי, ביני לבין עצמי, הישב עצמי היטב, ואלך בתום לבבי להסתכל באמת למי לקרב את עצמי. אם למושב לצים חס ושלום, אם לחוכמות של הבל וכו', אם לתמימים ויראים וכשרים וכו'. וזהו לא אשית לנגד עיניי דבר בליעל, עשו סטים סניתי וכו'. עד גבע עיניים ורוחב לבב אותו לא אוכל. כי צריכים לבטל הגאות שמשם בחינת עשו סטין, בחינת תאוות ניוף כמו שמבואר שם. וזהו, עיני בנאמני ארץ לשבת עמדי, הולך בדרך תמים הוא ישרתני וחנל. וזהו, לא יושב בקרב ביתי עושה רמייה, בחינת טיפת עשיו וישמעאל שצריכים לגרשם מהישיבה הקדושה. ג' וזהו, אשר יושבי ביתך, מבחינת יושבי ישיבות הקדושות הנעל, עוד יעלוך סלע. כי הם עסקו בוודאי לתהילה והלל תמיד, כי שם עוסקים בתיקון האמונה, שעל ידי זה כל תיקון התפילה כמו שמבואר שם. וזהו, אשרי אדם עוז לו ואך מסילות בלבבם, כי כל זה מקבלים מלימוד הישיבה הקדושה, להיות עז וחזק בשם יתברך תמיד יהיה איך שיהיה. כי הם בקיאים בהלכה מאוד, בחינת בקי בעיל, בקי בנפיק וכו'. וזהו מסילות בלבבם, בחינת כל קורא במדבר פנו דרך השם, ישרו בערבה מסילה לאלוקנו. שאפילו במדבר נחש, שרף ועקרב וצמאון, גם שם שומעין כל הקורא פנו דרך השם, ליישר בערבה וחושך מסילה לאלוקנו, בחינת מסילות בלבבם. שמלמדים אותם שיהיה מסילות בלבבם להתקרב להשם מטבח מכל מקום שהוא, אפילו ממדבר ומתאומות הארץ וכו'. וזהו עוברי ועמק הבכה מעיין ישיתו, שאותן שעברו ונפלו בעומק הבכה, שנבוכו על ידי תאבותיהן מאוד, ונפלו לאים כתאומות תחתיות, גם משם יצעקו ממעמקים להשם מטבח. עד אשר מעיין ישיתו, שיחתרו גם משם המים עמוקים מצא, שהם בחינת מעיין הישועה, לגדל האמונה על ידי זה, כמו שמבואר בתחילת התורה הנ"ל. וזהו גם ברכות יעתה מורה, ברכות בחינת אמונה, בחינת איש אמונות רב ברכות. יעתה בחינת לבושים קדושים שנעשים על ידי זה, על ידי התחזקות האמונה, בחינת לבש השם עוז התעזר וכו' כמובע שם. מורה, בחינת המורה דרך, שהוא הרבי של הישיבה הקדושה. וזהו ילכו מחיל אל חיל וכו'. כי כשמעלין האמונה הנפולה, צריכים כמה מלחמות אחר כך להעלות מיחתים לפיתוחי חותם וכו', עד תיקון המשפט. וזהו ילכו מחיל אל חיל, שילכו ממלחמה למלחמה, עד שיזכו בכוח הצדיק לתיקון המשפט, שעל ידי זה תהיה הגאולה, בחינת ציון במשפט תיפדה וכו' וכנ"ל. וזהו ילכו מחיל אל חיל לראל אלוהים בציון, שילכו ממלחמה למלחמה כנ"ל, עד שילכו לבחינת תיקון המשפט, שזה עיקר גמר התיקון, בחינת יראל אלוהים בציון, ששם כל תיקון המשפט בבחינת כי יפלא ממך דבר למשפט וקמת ועלית וכו'. כי שם ניתקן בחינת פלאות הנ"ל, על ידי שמגלין המשפט שהיה נפלא ונעלם, בחינת כי ייפלא וכו'. י"ד וזה כל המלחמה של לוחמין הצדיקים הגדולים בראש השונה, כמובן בזוהר הקדוש ובתיקונים. שאז בראש השונה והנה עשיו אחיו בא מצידו וכו'. בעיקר המלחמה כי צריכים תיקון המשפט, ולזה צריכים לגרש בחינת טיפת עשיו וישמעאל וכו', שמשם כל המוסרים והחולקים הגדולים בחינת דתן ואבירם שצריכים להורידם מאוד כנ"ל. שזהו בחינת מה שאומרים בראש השונה מלך אביון, בלה ורד שחת וכו'. כי באמת אנו עוסקים אז להעלות כולם לשם מטבח, כמו שכתוב כל העמים תקעו חף וכו'. אבל בחינת עשיו וישמעאל צריכים לגרש ולרחק ולהוריד לגמרי כנ"ל. בבחינת השם מלך עולם ועד, עבדו גויים מארצו. שזה עיקר בחינת תיקון המשפט, שזהו בחינת כשמוח כל הארץ, שממה יעשה לך. כמו שפרש רש"י, כשמוח כל הארץ, כשיקוים השם מלך תג אל הארץ, ישמחו איים רבים, אז שממה יעשה לך. כי הכל צריכים להעלות, רק בחינת עשיו וישמעאל צריכים להוריד ולא להעלות. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שגם אדום ירצה להביא תשורה וכו'. והכל בשביל תיקון המשפט כנ"ל, שיהיה בשלמות לימות המשיח, כמו שכתוב משפטיך למלך תן וכו'. וכן מבואר בעובדיה, ואם בין כוכבים סינקיניך משם הורידך וכו'. וזה בחינת עלינו לשבח שעוסקים בו ביותר בראש השונה בברכת מלכויות. שאז אנו מתפארים בנועם חלקנו שזכינו להאמין בו יתבח ולהמליכו עלינו. ואז מתחילים עיקר השבח מה שלא שם חלקנו כהם, ואנחנו וכו'. ובזה מגרשים בחינת טיפת עשיו וישמעאל, בחינת עמלק, שנאמר עליו תמחה את זכר עמלק. כי הוא עיקר תוקף זוהמת עשיו וישמעאל, בחינת משפט מעוקל, בחינת קלקול המשפט חס ושלום. ואחר כך, כשכבר גירשו אותם, אז אומרים אחר כך, ועל כן נקווה לך וכו', להעביר גילולים וכו', לתקן עולם במלכות שדי, וכל בני בשר יקראו בשמך, להפנות אליך כל וכו'. כי אז דייקה כשמגרשים בחינת טיפת עשיו וישמעאל, יכולים אחר כך להעלות הכל אל המוח ולתקן כולם, שכל בני בשר יקראו בשמך וכו'. היינו בחינת גרים ובעלי תשובה שצריכים לקרבם וכנ"ל. תתוו. ועיין בנדורים למדבט. מגודל מעלת התמימות. וזה לשון הגמור שם. אומר רבי יצחק, כל המתמים את עצמו, הקדוש ברוך הוא מתמם עמו. שנאמר אם חסיד תתחסד, אם גבר תמים תתמם. רבי הושעיה אומר, כל המתמים את עצמו, שעה עומדת לו, שנאמר, התהלך לפניי ואהיה תמים, וכתיב, והיית לאב המון גויים. ועיין שם מה שאמרו בסמוך מגודל פגם וקלקול של ההפך, כמו שאמרו שם אומר יש לקיש כל המנחש לו נחש וכו'. כל אדם שאינו מנחש מכניסין אותו למחיצה שאפילו מלאכי השרת אינם יכולים לכנוס לה, שנאמר כי לא נחש וכו', כעת יאמר לי יעקב ולישראל מה פעל אל. וזהו כל המתמים עצמו שעה עומדת לו שנאמר והיית וכו'. כי על ידי תמימות הנעל זוכים לתיקון המשפט, שאז דייקה יכולים לקרב רחוקים. כי זוכים לגרש טיפת עשיו וישמעאל, שזה היה עבודת אברהם בכל האבות. ואז דייקה יכולים לקרב הרחוקים הראויים לעלותם לבחינת חותם דקדושה. ועל כן למדו רבותינו זה לעניין זה מפסוק והיית לאב המון גויים. דיינו שהתרבו גרים על ידו. כי די כעל ידי תמימות שהוא בחינת תיקון המשפט, זוכה לזה וכנ"ל ואבן היטב. וזהו שעה עומדת לו, כי באמת אין לך אדם שאין לו שעה. אך הרבה עובדים שעה שלהם שהיו יכולים להצליח בה בגשמיות ורוחניות, על ידי חוכמתם של הבל, על ידי שדוחקים את השעה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כל הדוחק את השעה, השעה דוחקת לו. כי השם יתברך מקיים אם חסיד תתחסד, אם גבר תמים תתמם וכו', ואם עיקש תתפתל. ומאחר שהוא עיקש ורוצה להתעקש שימלא לו השם יתברך תכף חפצו, וכשאין לו מה שחפץ, הוא אומר שאי אפשר בזה האופן לעבוד את השם יתברך, נמצא שהוא עיקש ומערער אחר מידותיו יתברך, כאילו חס ושלום השם יתברך בא בטרוניה עמו שלא במשפט ישר. ואזי גם השם יתברך מתפתל עמו, והשעה דוחקתו. אבל ההולך בתמימות באמת, ומאמין באמת כי בוודאי צדיק וישר השם, ומה שסובל איסורין ודחקות הפרנסה חס ושלום וכיוצא, הכל לטובה, כי עדיין לא הגיעה השעה טובה שלו. הוא מקיים טוב ויחיל ודומם לתשועת השם, כי לפעמים אין השם יתברך נותן לו צורכי ישועתו תכף עד שירבה בתפילה על זה, כי השם יתברך מתאבל לתפילתן של ישראל. וגם בתפילה אסור לדחוק את השעה כמבואר במקום אחר, ולפעמים מטעם אחר. על כן צריך ללך בתמימות ולהאמין ביושר משפטיו, ולהרבות בתפילה תמיד על כל דבר. ואז בוודאי השעה עומדת לו, כי בוודאי יגיע השעה של ישועתו. כי אין לך אדם שאין לו שעה. כי עיקר הישוע על ידי בחינת תיקון המשפט שזוכין על ידי תמימות דייקה וחנל. ואין בפירוש רשי מה שפרש על מאמר הנ"ל, כל המנחש לו נחש, שנאמר כי לא נחש ביעקב. והא בלמד א' כתיב, אלא משום מידה כנגד מידה. ופרש רשי, לא נחש, מן דקפיד קפטין בעדק מידה כנגד מידה. דבמידה שאדם מודד מודדין לה, ולא נפיק מקרא. עד כאן לשונו. ופירושו זל דחוק מאוד, כאשר ראיתי אחר כך שגם המאר שהרגיש בזה, וכתב שאין נראה בעיניו לפרש שחזר בו מקרא דמייטה כי לא נחש וגומר. אך הפירוש הוא בסגנון זה, אלא משום מידה כנגד מידה. היינו שבוודאי בקרא כתיב כי לא נחש ביעקב באלף, כמו שהוא באמת, שאין ניחושים וקסמים שולטים ביעקב, כי הם תמימים עם השם, והשם יתברך מתמם עמם וחנל. אך מישהו עיקש ומתנהג בניחושים, אז הם מתפרש עליו המקרא כאילו הם נכתב בוו, לא נחש. כי אם עיקש תתפתל, וכמו שפרש רשי בעצמו, במידה שאדם מודד מודדין לו. כי דברי תורה מתפרשים לכל אחד לפי דרכו, כמו שאמרו רבותינו זל, זכה נעשית לו סם חיים, לא זכה וכו'. וכמו שכתוב, כי ישרים דרכי השם וצדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. והוא כאין שמצינו שלפעמים כתיב לא באלף וקרינן לא בוו, כמו שכתוב אשר לא חומה וקרינן בוו וכו'. היינו שמי שהולך בניחושים מתפרש אצלו המקרא לא נחש כאילו כתיב בוו. והאין במרשה שפרש מעין זה, וכן מבואר בגימורה שתיבת לא, אפילו כשכתובה באלף יכולים לפרשה כאילו כתיב בוו, וכן להפך, כמו שמבואר שם על פסוק הניק תלני לא היחל וכו'. וניח זה אילה איך הכתיב, אי בלמד אלף וכו', ומסיק שם אלא משמע אחי ומשמע אחי, עיין שם. ובפירוש רשי נמצא מבואר שם שאין הדבר מוכרע אין שם, ועל כן מתפרש היטב מאמר הנ"ל, אלא משום מידה כנגד מידה, שכשהולך אחר ניחושים ותחבולות, מתפרש אצלו כאילו נחש כאילו כתוב בוו וכנ"ל. תזיין. וזהו, עצור תמים פעולו, בחינת תמימות. וזהו ככל דרכיו משפט. כי תיקון המשפט על ידי בחינת תמימות. כי השם יתברך מתנהג כביכול כמו שהאדם מתנהג. כמו שכתוב עם גבר תמים תתמם, שעל ידי זה עיקר תיקון המשפט כנ"ל. וזהו אל אמונה ואין עוול וכו'. ולהפך, מי שאינו מתנהג בתמימות, עליו נאמר מה שכתוב שם תכף אחר מקרא זה, שיחת לא, לא, ששיחת וקלקל והפך מלא באלף ללא בוו. כי מה שנאמר בכלל ישראל, כי לא נחש ביעקב, הפך על עצמו הגלגל שעליו נאמר כי לא נחש, שזהו בחינת מידה כנגד מידה וחנל. וזהו בניו מומם, פרש רשי בניו היו, והשחטה שהשחיתו הוא מומם. היינו, כי זה שהולך בתמימות הוא עיקר הבן החביב להשם מטבח כמבואר בהתורה הנ"ל. וזה שצועק על ההופכים אורחות יושר ואינם מאמינים כראוי בשלמות בצדקת המשפט של השם מטבח, והולכים אחר ניחושים וסברות רבות, בניו היו. כי אם היו הולכים בתמימות היו נקראים בנים למקום. והשחטה שהשחיתו על לא נחש, עד שנתהפך ללא נחש, הוא מומם. כי הפך תמימות הוא בעל מום. כי תמימות לשון שלמות, והמום לשון חיסרון. וזהו דור עיקש ופטלטול, בחינת אם עיקש תתפטל. הפך אם גבר תמים תתמם, שאז נקרא בן ותמים בשלמות בלי מום וחנל. וזין. וזה בחינת שלושה ספרים נפתחים בראש השונה. צדיקים נכתבים לאלתר לחיים, רשעים לאלתר למיטה, בינוניים תלויים ועומדים עד יום כיפר, ולמדו מפסוק ימחו מספר חיים וכו'. וכבר תמאו כל המפרשים על מאמר זה, ורובם פרשו שנאמר לעניין חיי עולם וכו'. ועל פי התורה הנ"ל נוכל להבין מעט רמזי דבריהם הנשגבים מאוד. כי היושבים על המשפט בבית דין שלמעלה הם נשמות הצדיקים האמיתיים. כי הם היוצרים יושבי נטעים עם המלך במלאכתו. כי בהם נתייעץ בבריאת עולמו קודם שהיו בזה העולם. מכל שכן עתה שכבר היו בעולם הזה וסבלו מה שסבלו, ועמדו בניסיון כל כך וכו', שהם עיקר יועציו ושופטיו היושבים עמו על המשפט. כי הם בחינת צדיק מושל שמושלים בו ידבח, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. ועיקר ממשלתם הוא לעשות גרים ובעלי תשובה בעולם, כמבואר ומובן בתורה ואתם תהיו לי. ועיקר עוסקים בזה בראש השונה שהוא יום ראשון לעשרת ימי תשובה, ואז יום המשפט, כמו שכתוב היום, יעמיד במשפט כל יצורי העולם. ואז עוסקים הצדיקים בתיקון המשפט המבואר בתורה הנ"ל, שעיקר התיקון הוא על ידי שמגרשין ומורידין בחינת טיפת עשיו וישמעאל שלא יקלקלו את המשפט, ואז יכולים לעשות בעלי תשובה וגרים, שזהו בחינת עסק המגיני ארץ שמעלים מחטים לבחינת חותם דקדושה וכו'. וזה בחינת שלוש כיתות הנ"ל, רשעים גמורים בחינת טיפת עשיו וישמעאל לאלתר למיטה, כי אותם צריכים לרחק ולגרש לגמרי, שזו בחינת מיטה עולמית. צדיקים הם הנלווים לצדיקי אמת היושבים על המשפט, הם נכתבים לאלתר לחיים, כי בוודאי יעלו אותם הצדיקים אל הדת לקדושה לחיי עולם. כי אפילו אם יש בהם פגמים, כי אין צדיק בארץ וכו', ואפילו אם יש בהם פגמים רבים וקלקולים הרבה מאוד, הם בכלל צדיקים מאחר שדבקים ומתקרבים לצדיקי אמת. כי הדבוק לטהור טהור. כי הצדיקים זה עיקר עסקם לקרב כל הרחוקים המתגעגעים וחותרים להתקרב אל האמת. ועליהם נאמר, ועמך כולם צדיקים וכו'. בינוניים הם שתלויים בספק, ואין הם זוכים עדיין להתקרב לצדיקי אמת, אבל אף על פי כן חסים על נפשם לבלי להיות חולקים ומוסרים ושונאים חס ושלום להצדיק והנלווים אליו. על כן הם תלויים ועומדים עד יום כיפור, שאז הוגמר תיקון חותם דקדושה שעוסקים בו המגיני ארץ, להעלות מייחתים לבחינת חותם דקדושה, שהוא בחינתים תוציא יקר מזולל, דהיינו בעלי תשובה וגרים. וגמר התיקון הוא ביום כיפור, כמו שמבואר שם. ועל כן אלו הבינוניים תלויים עד יום כיפור, אם ירצו להתקרב יעלו אותם כנל, ואם לאו ויתהפכו חס ושלום לחולקים גמורים, אז דינם למיטה. כי הם נכללים בבחינת טיפת עשיו וישמעאל שצריכים לרחקם, שזהו עיקר תיקון המשפט כנל. וזה נעשה בכל ראש השונה וראש השונה. כי הניצוצות שהם הנפשות שנפלו מחטא אדם הראשון וחטאי הדורות מתבררים בכל ראש השונה עד שמחת תורה מעט מעט. היינו כנל. וזה עיקר תיקון המשפט שנעשה בראש השונה וכנל. י"ח. וזה בחינת היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם עם כבנים עם כעבדים. כי כל שמיכתנו ותקוותנו על התמימים באמת הנלווים אל הצדיק התמים שהולך בתמימות וכו', עד שהוא בן העובד אותו וכו', שהוא די כזוכה להשיג דרכי השם ומשפטיו, שזה עיקר תיקון המשפט כנ"ל. וזהו שאנו מבקשים עם כבנים, עם כעבדים, ראוי לנו לזכות במשפט מאחר שאנו נסמכים על הצדיק שהוא בבחינת בן ועבד, שעל ידי זה עיקר תיקון המשפט. וזהו אם כבנים רחמנו כרחם אב על בנים. היינו שירחם עלינו בבחינת וחמלתי עליהן כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו. ויעיר עלינו הדעת שנזכה להבין דרכי משפטיו כנל, ואז בוודאי לא נסו עוד מדרכיו הקדושים בכל מה שיעבור עלינו. כי בוודאי מי שרואה ומבין בדעת דרכי השם, ויודע צדקתו וחסדו בכל מה שעובר עליו, בוודאי לא יסור מדרכיו ידבח בשום אופן בכל מה שיעבור עליו, בין בטיב ובין בעקו חס ושלום. ואם כעבדים שאסור לו לחקור שום טעם וידיעה, איננו לך תלויות עד שתכוננו שאנו סומכים עליך לבד, כי בוודאי צדיק אתה השם וישר משפטיך. וזהו ותוציא כאור משפטנו, שתאיר עלינו אתה יושר משפטיך, שנזכה על כל פנים להאמין באמונה שלמה כי משפטיך ישרים וטובים לכל. ובוודאי יש לנו כוח בכל מה שעובר עלינו להתקרב אליך, שזה עיקר תיקון המשפט. וזה היום וקדוש. כי זה עיקר קדושתו כשזוכין לבחינת תיקון המשפט, כמו שחותמין בראש השונה ויום כיפור, והגבע השם צבקות במשפט, והקל הקדוש נקדש בצדקה, ברוך אתה השם המלך הקדוש. ועל כן למדו רבותינו זה על כל זה מפסוק אימחו מספר חיים וכו'. כי עיקר תיקון המשפט על ידי שמגרשים בחינת עשה וכו', שעליו נאמר כל זה. וזהו, ובזכות התם דייקה יוציא היום לאור דיננו. כי עיקר תיקון המשפט והדין שנזכה שיוציא לצדק דיננו, הוא על ידי זכות התם דייקה בחינת הצדיק המתנהג בתמימות וכנל. וזה בחינת יעקב שעליו כיוון הפייטן, כי עיקר תמימות זכה יעקב בשלמות בחינת ויעקב ישתם. מחמד שהוא דחה טיפת עשיו ישמעאל לגמרי, כי הייתה מיתתו שלמה. ועל כן באמת זכה יעקב ביותר לבחינת תיקון המשפט, כמו שכתוב משפט וצדקה ביעקב וכו' וכנל. יוטט. וזה בחינת יום כיפור שאז גמר תיקון החותם דקדושה, שהוא על ידי שעושים גרים ובעלי תשובה, הוא מעלין מחתים לחותם דקדושה וכו'. ועל כן בכניסת יום הכיפורים אומרים בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, אנו מתירים להתפלל את העבריינים. דהיינו להעלות העבריינים בחינת גרים וחוללם בתוך קדושת התפילה, שכל זה נעשה על ידי הישיבות הקדושות של ישראל שעוסקים בקיבוץ חלקי האמונה ומאספים כל הנאמני ארץ לשבת עמהם וכולי כנל, שהם מעוררים גם הישיבה של מעלה לעסוק בתיקון זה, להעלות כל העבריינים אל הקדושה, שזה עיקר בחינת תיקון חותם וקדושה, בחינת אם תוציא יקר מזולל, כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל. וזה בחינת סוד השעיר המשתלח לעזאזל. זה בחינת טיפת עשיו וישמעאל שצריכים לגרשם, שזהו עיקר תיקון המשפט כמו שמבואר שם. וזה שמובא בספרי קודש שהשעיר המשתלח הוא בסוד הן עשיו אחי שעיר כמובא, היינו כנל. חף. וזה בחינת סוכה. כי כבר מבואר שמראש השונה עד שמיני עצרת עוסקים בכל התיקונים המבוארים בתורה הנ"ל, כמבואר שם היטב. בכל אלו התיקונים אפשר לזכות בהם כי אם על ידי לימוד הקדוש של הישיבה הקדושה, שעוסק שם הרבי האמת עם התלמידים להמשיך אמונה הקדושה על ידי לימודם, שזה העיקר. ובזה עוסקים ביותר בתשרי בכל הימים הקדושים, בפרט ראש השונה. ועל כן אז עיקר האספה והקיבוץ על הצדיקי אמת, כי אז עיקר תיקון הישיבה וכנל. וזה שצועקין ומתפללין בכל הימים הללו, אחת שאלתי מעת השם אותה אבקש, שיבתי בבית השם כל ימי חיי וכו'. שעיקר הבקשה שמבקש כל אחד שיזכה להיכלל בישיבה הקדושה של צדיקי אמת, שזה עיקר בית השם, שעל זה נאמר שמחתי באומרים לי בית השם נלך. כי שורש תיקון כל הישיבות הקדושות האמיתיות הוא בבית המקדש, ששם ישבו הסנהדרין בלשכת הגזית, ומשם תצא תורה לכל הישיבות שבכל ערי ישראל במושבותם. ועל כן אחר יום כיפור, שאז גמר תיקון החותם דקדושה, שהוא עיקר התשובה בחינת אם תוציא יקר מזולל, שזה בחינת שעושים גרים ובעלי תשובה וכו'. כמובן שם שכל זה נעשה על ידי לימוד הישיבה הקדושה כנ"ל. על כן אחר כך, תכף אחר יום כיפור, עוסקים בעשיית הסוכה. כי סוכה בחינת ענני כבוד שנעשים על ידי הגרים, שזה בחינת ענן, שהוא ראשי תיבות נדיבי עמים נאספו. כמבואר שם על מאמר רבותינו ז"ל, כדבו קמו רבונו נמטיבתא דרבאונה וכו'. ועיקר מצוות סוכה הוא לצאת מהבית שהוא דירת קווה, ששם עיקר ישיבת האדם לצאת משם אל הסוכה שהיא דירת הרי. להורות שעיקר תיקון הישיבה הוא על ידי זה, הן מצד הרב, הן מצד התלמידים והחברים המקבלים. כי הרב האמת מעוצם אהבתו את ישראל אינו יכול להישב בקביעות בביתו, רק הוא מחטט רגליו לצאת מקביעות ישיבת ביתו להיות נע ונד בדרך, ויושב בדירת הרי בחינת סוכה כדי לקבץ ולאסוף את הנאמני ארץ לשבת עמו. אותם שאין ביכולתם לבוא אל ביתו, וגם אין יודעין ממנו כל זמן שהוא סגור בביתו עם מעט תלמידיו הקשרים. על כן הוא מחטט רגליו לצאת לדירת הרי בחינת סוכה, כדי לעורר הנפשות להודיעם אמיתת לימודו הקדוש, כדי שיתקרבו כולם אל האמת והאמונה. וזה בחינת סוכה לשון סוכה, כמו שדרשו רבותינו ז"ל על פסוק ואבי עסקה שסחתה ברוח הקודש. היינו שעל ידי הסוכה הקדושה הוא סוכה וצופה על הנאמני ארץ להמשיכם לישיבתו הקדושה, בבחינת עיניי בנאמני ארץ לשבת עמדי כנ"ל. שזהו סוד הליכת ישראל במדבר וענני כבוד הקיפו אותם, שמשם סוד הסוכה הקדושה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי עיקר הליכתם היה לבוא לארץ ישראל, ששם עיקר קדושת הישיבה הקדושה בבית המקדש כנ"ל. וכן התלמידים, כל מי שנוגע יראת השם בליבו ורוצה לחוס על חייו הנצחיים, צריך לצאת מביתו הקבוע ולחטט רגליו מעיר לעיר ומדוך לדוך, ולישב בסוכות ואוהלים, עד שיבוא לישיבה הקדושה שעוסקים שם בלימוד האמת, להמשיך האמונה הקדושה בלב כל אחד ואחד, שזה העיקר כנ"ל. וזה שמבקשים בכל הימים הללו, אחת שאלתי וכו', שיבתי בבית השם וכו', שהוא לזכות להיות בכלל הישיבה הקדושה כנ"ל. אך איך זוכין לזה? על זה מתפלל כי צפנני בסוכו ביום רעה וכו'. שכל זמן שהאדם אינו זוכה לזה לשבת בבית השם כנ"ל, שאז הוא עדיין בבחינת ימי רעה, כי עיקר הרעה והצרה הוא כשרחוקין מהשם ידבח בבחינת הלא על כי אין אלוהי בקרבי מצאוני הרעות האלה. ועל זה מבקש ומתחנן מהשם ידבח שיצפנהו בסוכה, שהוא בחינת ענני כבוד שהקיפו את ישראל במדבר, ששם קיבלו את התורה, שאלו העננים נעשו מהגרים ובעלי תשובה כנ"ל, ומשם סוד הסוכה. ושם יצפין אותו ביום רעה שיזכה לנדד ברגליו לבחינת דירת הרי לבחינת סוכה, שגם הצדיק הרבי האמת מנדד רגליו לשם כנ"ל, עד שיזכה על ידי בחינת סוכה, דהיינו על ידי טלטולו מביתו, לבקש את הישיבה הקדושה. ועל ידי טלטולי הצדיקים והנלווים עליהם להסתכל על המתגעגעים לזה, עד שיתוועדו יחד, עד שגם הוא יזכה להיכלל עמהם להיות חבר ליראי השם האמיתיים, שזה עיקר תיקון הישיבה הקדושה. וזה אף חובב עמים כל קדושיו בידיך. אף חובב עמים זה בחינת גרים ובעלי תשובה שזוכין שהשם ידבח יחבב גם אותם. וזה על ידי כל קדושיו בידיך שהם הצדיקי אמת ותלמידיהם, הממשיכים אמונה בעולם שהוא בחינת ידיים, בחינת ואי ידיו אמונה כמו שמבואר בהתורה חותם בתוך חותם. וזה והם תוקו לרגליך. ודרשו רבותינו ז"ל, אלו תלמידי חכמים שמחטטים רגליהם מעיר לעיר ומדוך לדוך כדי ללמד תורה שעיקרה אמונה, כמו שכתוב, כל מצוותיך אמונה. היינו כנל, שזה בחינת סוכה שהוא בחינת טלטול כנל, בשביל תיקון הישיבה הקדושה וכולי כנל. ועל כן עוסקים בפרשה הזאת בימי הסוכות, שאז מסיימין התורה. וזהו יישא מדברותיך, שאלו התלמידי חכמים האמיתיים המחטטים רגליהם בשביל ללמד תורה באמת, לשמור ולעשות ולקיים. הם נושאים מדברותיך דברי התורה שלך שהשפעת להם במוחם, שהם חידושים נפלאים שעל ידם הכל יכולים להתקרב אל האמת. והם כמו הסרסורים הבקיעים היטב באומנותם, שנושאים כמה מיני סחורות בשוק, וכל מי שליבו חפץ לקנות סחורה יפה, הם מזרזים עצמם ומגלים להם הסחורה מתוך המכסה והחיפוי שעליה. ומראים להם ואומרים להם, אביתו וראו ומששו בידכם, כמה יפה וטובה הסחורה הזאת ביופי ועידו וחיזוק וכו'. כמו כן, התלמידי חכמים האמיתיים העוסקים בלימודם הקדוש שקיבלו מרבם חידושי תורה נפלאים ונוראים מאוד, שמביאים את האדם לקיום התורה ולאמונה שלמה, הם מחטטים רגליהם בבחינת והם תוקו לרגליך וכו' כנל. וכל אחד מהם הוא בבחינת יישא מדברותיך, שנושאים דיברותיך הקדושים. וכל החפץ באמת בלי לצנות הם מראים ומגלים להם, הביטו וראו נפלאות הסחורה הקדושה הזאת מה טובה ומה יופיה, וכמה וכמה היא מצלחת לאדם הצלחה נצחית וכו'. וזה בחינת שנקרא סוכות חג האסיף, בחינת בעלי הסופות שהם בחינת בעלי הישיבה הקדושה. וזה בחינת ויעקב נשא סוכותה ואיבן לו בית ולמקנה הוא עשה סוכות, על כן קרא שם המקום סוכות. וקשה לכאורה, הלו גם בית בנה, ולמה קרא המקום על שם סוכות דייקה? אך יעקב אבינו בוודאי עשה כל ימיו בלימוד הישיבה הקדושה להמשיך אמונה בעולם. ועל כן כל הבית שבנה, כמו שכתוב, האיבן לו בית, היה רק בשביל התורה הקדושה, שמתחלת בבית דבראשית, להמשיך דרך התורה בעולם על ידי בית ישיבתו הקדושה. אבל ראה שאי אפשר על ידי בחינת בית לבד לקבץ ולאסוף העם וכנל. על כן, ולמקנה הוא עשה סוכות. מקנה הוא הם בחינת המון העם הרחוקים עדיין מישיבתו הקדושה, שהם בחינת בהמות. כי כל מי שאין בו דעה אינו מן היישוב, והוא בהמה בדמות אדם. ובשבילם עשה סוכות בחינת סוכה הנ"ל, שעל ידי זה עיקר התקרבות אל הישיבה הקדושה כנ"ל. על כן קרא שם המקום סוכות דייקה, מחמת שעל ידי זה, על ידי בחינת סוכות, על ידי זה עיקר ההתקרבות אל הישיבה הקדושה שהוא בחינת בית, שכל בניין הבית שהוא בית הישיבה, שהוא עיקר הבית האמיתי, הוא על ידי זה שמאספין הרבה נפשות מחוץ לפנים, כל הנפשות שהיו בתחילה בבחינת תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות, וכמו שמבואר במקום אחר. אבל אי אפשר לאוספם לתוך בית הקדושה, כי אם על ידי בחינת סוכה. על כן קרא שם המקום סוכות דייקה, כי גם עיקר שלמות בחינת הבית הוא על ידי בחינת סוכה וכנל. וזה כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, שכל ישראל מתאספין אל הסוכה, כי שם מתוועדין יחד וכנל. וזה בחינת ארבעה מינים. זה בחינת תיקון המשפט, שהוא בחינת קשר המרכבה, שהוא מארבע ארבע. ארבע חיות, ארבע אופנים, ארבע פנים וכו'. כי ארבעה מינים כלולים מכל הכיתות שבישראל כמובן. שהשם מטבח מתנהג עמהם בדרכי משפטיו הנפלאים מאוד, בחינת צדיק וטוב לו וכו'. ועל ידי מצוות הארבעה מינים ממשיכים תמימות הצדיק הנ"ל עד שיזכה לבחינת תיקון המשפט. והעיקר להאיר אל האתרוג שהוא בחינת כנסת ישראל, דרכי התמימות האמיתיים, בבחינת אחתי יונתי תמתי שהיא בחינת האתרוג כמובן. וזהו תמתי דייקה, כמו שדרשו רבותינו ז"ל, שתמימה וכולי, בחינת תמימות הנ"ל. כ"ג. וזה הבחינת שמיני עצרת, שהוא תכף אחר סוכות, שאז חוזרין ונכנסין מהסוכה אל הבית, ואז עוסקין לסיים התורה ולחזור להתחילה מבראשית. בכל זה הוא בחינת תיקון הישיבה הקדושה של ישראל, שעוסקין בתורה למעשה להמשיך אמונה בעולם, ולעשות בה לתשובה וגירים וכולי עם כל התיקונים הנ"ל. שזה העסק הקדוש התחיל בראש השונה, שאז עיקר ההתחלה לעסוק בתיקון האמונה על ידי הישיבה הקדושה. וזה בחינת שופר, שעל ידי זה קוראים ומעוררים את כל באי עולם שהתקבצו אל הישיבה הקדושה, שיסודה בארץ ישראל בבית המקדש כנ"ל. ומשם מקבלים כל הישיבות הקדושות שעוסקים בהם בלימוד תורה לשמה, שהעיקר הוא לשמור ולעשות ולקיים. ועיקר קיום התורה הוא האמונה הקדושה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, בך וקוק והעמידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. וכתיב כל מצוותיך אמונה. כי זה עיקר בחינת תקיעת שופר, לעורר הכל להשם יתברך, ולעשות בעלי תשובה וגרים. וזה בחינת כל המזמור שאומרים קודם תקיעת שופר, כמו שכתוב, כל העמים תקעו חף וכו'. יבחר לנו את נחלתנו, שהוא הבית המקדש, ששם עיקר שורש קדושת הישיבה הקדושה. וזה על ידי עלי אלוהים בתרועה וכולי כנ"ל, שעל ידי שופר מעוררים כולם כנ"ל. וזהו אלוהים ישב על כיסא קודשו ישב דייקה, כי בהתערותא דלתתא התער לעילא. וכל מה שמתקן יותר הישיבה של מטה, כמו כן מתקן למעלה הישיבה של מעלה, שהקדוש ברוך הוא כביכול הוא הראש ישיבה כמובן. ואז עיקר ישיבתו על כיסא קודשו. וזה שמתחילים בראש השונה, המלך יושב על כיסא וכו'. כי עכשיו בראש השונה מושיבים אותו על כיסאו כביכול, על ידי תיקון הישיבות הקדושות שלמטה, בבחינת כי שמה ישבו כיסאות למשפט, כיסאות לבית דוד. כי עיקר יסודם בירושלים, בבית המקדש כנ"ל. וזהו, נדיבי עמים נאספו, עם אלוהי אברהם, שהם הגרים שמתקנים על ידי בחינת המגיני ארץ, בחינת כי לאלוהים מגיני ארץ. ואז מאוד נעלה ומתרומם השם ידבח, כי זה עיקר התרוממותו וגדולתו ידבח, כשהרחוקים מאוד מתקרבים אליו, כמו שמבואר במקום אחר. כי על ידי השופר מעוררים בחינת השופר של מעלה, שהוא בחינת השופר של העתיד, שנאמר בו, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים וכו', והנידחים וכו', והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. שכולם יבואו לשם, ששם עיקר קדושת הישיבות הקדושות כנ"ל. ובכל עשרת ימי תשובה עוסקין בזה עד יום כיפור. כי בעשרת ימי תשובה מתקנין החותם דקדושה, וביום כיפור נגמר וכו', כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל. כי עיקר תיקון החותם הוא על ידי בעלי תשובה וגרים, כמו שמבואר שם. וזה בחינת חתום תורה בלימודי, שנעשה על ידי הלימוד הקדוש של הישיבה הקדושה, כמו שמבואר שם. ועל כן בכניסת יום כיפור אומרים בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה אנו מתירין וכו'. כי אז נתקנין הישיבות הקדושות, שהישיבה של מעלה מתקנת על ידי הישיבה של מטה כנ"ל. וזהו אנו מתירין להתפלל עם העבריינים, כי זה עיקר תיקון הישיבה להעלות כל העבריינים, להכניסם אל הקדושה, לעשות אותם בעלי תשובה וגרים וכנ"ל. ועל כן הם עשרת ימי תשובה. כי עיקר יסוד הישיבה הקדושה הוא לפחות 10 מבני ישראל שראויים לכל דבר שבקדושה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כי הכל בעשרה שכינתא שריעא. שזהו בחינת 10 שיושבין על שולחן אחד ועוסקין בתורה, שהוא בחינת לימוד הישיבה הקדושה, שכינה שרויה ביניהם. וכנגד זה הם בחינת 10 ימי תשובה, כנגד העדה הקדושה של הישיבה הקדושה שאינה פחותה מ10 כנ"ל. ואחר כך בסוכות, אז יוצאין מהבית אל הסוכה כל ישראל, שהוא בחינת טלטול ונע ונד. והכל בשביל להתפשט בעולם, להודיע לבני האדם גבורות נוראות החידושים האמיתיים שמתחדשים בכל עת בישיבה הקדושה, כדי לעורר כולם להתאסף עליהם ולשוב לשם יתברך באמת. שזהו בחינת והם תוקו לרגליך וכולי, כמו שמבואר לאל שכל זה בחינת סוכה. ועל כן מקריבין בסוכות 70 פרים כנגד 70 אומות, כדי לברר הטוב שבהם, להעלות גרים וכולי וכנל. ואחר כך חוזרין ונכנסין מהסוכה אל הבית בשמיני עצרת. כי עיקר ישיבת הבית של איש הישראלי הוא להישב שם ולעסוק בתורה עם חבריו או עם בניו ותלמידיו, שזה חל על כל אחד מישראל לפי בחינתו, או שעל כל פנים יחזיק תלמידי חכמים שהם בכלל בני הישיבה שיוכלו לעסוק בתורה, שעל ידי זה גם הוא בכלל בני הישיבה. וזה עיקר קדושת הבית של איש הישראלי. כי בית שאין נשמעין בו דברי תורה כראוי, דברי תורה ראוי להישרף, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, וכמובן בדבריו ז"ל, שקדושת בתי בני ישראל הם בחינת קדושת בית המקדש. וזהו בחינת בית דבראשית, בחינת ראש בית וכו'. היינו כנ"ל, שעיקר קדושת בית ישראל הוא כשנכלל בקדושת בית המקדש, ששם עיקר הישיבה הקדושה כנ"ל. ועל כן ציווה עלינו השם מטבח שבכל שנה ושנה אנו צריכים לצאת מביתנו יום אחד אחר כיפור להיכנס אל הסוכה, שהוא בשביל לעורר כל באי עולם אל הישיבה הקדושה. ואחר כך נכנסים אל הבית בשמיני עצרת, כי אז עיקר תיקון הבית, שכל תיקונו וקיומו הוא שישב שם בקדושה, שיהיה בכלל הישיבה הקדושה. שעל זה מתפללים כל הימים האלו, אחת שאלתי וכו' השיבתי בבית השם. שזהו עיקר האזהרה בקריאת שמע שמזהיר על האמונה הקדושה, כמו שאומרים שמע ישראל וכו', ודיברת בה משבטך בביתך. שבכל ישיבתו בביתו ידבר באמונה הקדושה שהוא כלל התורה. ואז ביתו בחינת בית השם, בחינת בית הישיבה הקדושה שעוסקים שם בלימוד הקדוש הזה. כי כל בתי בני ישראל צריכים לקבל קדושתם משם וכנ"ל. ועל כן נקרא עצרת לשון הסיפה, כי אז עיקר גמר תיקון האספה שהוא בחינת בית הישיבה הקדושה, שמתאספים שם לעסוק בתורה לשמה, להמשיך אמונה בעולם וכנ"ל. כ"ד. ועל כן אז מסיימים התורה וחוזרים ומתחילים אותה. כי זה עיקר עסק הישיבה, לעסוק בתורה, לסיימה ולחזור ולהתחילה. כי ארוכה מארץ מידה, כי הוא בחינת מים עמוקים עצה בלב איש, שיש עמקות עצום בכל דיבור ובכל אות. בעיקר הוא המעשה שהוא העצות הקדושות שצריך כל אחד להבין בליבו איך להינצל מכל רע של לבלי עולם הזה, איך להציל נפשו מיני שחת וכו'. שזה עיקר הלימוד הקדוש על הישיבה הקדושה שהוא תמימות ופשיטות. אבל יש בזה התמימות נסתרות ועמקות עצום. ועל כן צריכים להתאבק הרבה באפר רגלי בני הישיבה, לקבל עמקות עצתם האמיתיות, לזכות ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי התורה מבראשית עד לעיני כל ישראל, עם כל התורה שבעל פה הכלולה בהם, ולסיימה ולחזור ולהתחילה. ועיקר הוא האמונה שבזה מסיים את התורה לכל האותות והמופתים וכו', ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. שעל ידי זה נתגלה לוקותו וממשלתו של היחיד קדמון. ותכף מתחילים בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, שהוא עיקר האמונה הקדושה. להאמין באמת בחידוש העולם, שהשם יתברך ברא כל העולם יש מאין המוחלט אחר היעדר גמור, שזה אמונת כל ישראל. אבל צריכים לעסוק בזה כל ימיו ולחפש ולבקש את עצמו בכל עת איך הוא אוחז באמונה הקדושה הזאת. על כן צריכים ללמוד הרבה ביגיעות רבות אצל בחינת הישיבה הקדושה, שזה בחינת סיום התורה והתחלתה בכל שנה ושנה, בחינת הפוך בה והפוך בה וסיבו ולבה וכו'. כי זה כל האדם שבא רק בשביל זה לעולם בגין דשתמודעין לדעת ולהכיר אותו יתברך, והעיקר על ידי האמונה הקדושה. וכל זה ניתקן על ידי הישיבה הקדושה שהתחיל בראש השונה ונגמר בשמיני עצרת. ועל כן אז מסיימין התורה בכל שנה וחוזרין ומתחילין אותה וכנ"ל. חפה. הלכות חובל בחברו ושמירת הנפש. וזה בחינת כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך, ולא תשים דמים בביתך כי פול נופל ממנו. ודרשו רבותינו ז"ל שלא יגדל כלב רע בתוך ביתו ולא ישים סולם רעוע בתוך ביתו. כלב רע זה בחינת טיפת עשיו וישמעאל, שאסור להעלותם אל המוח שלא יקלקלו את המשפט. ולהפך, מה שצריכים להעלות מבחינת תחתים לבחינת חותם דקדושה, צריכים להיזהר מאוד להעלותם, שזה בחינת תיקון הגרים דקדושה. וצריכים שיהיו לו אמרות טהורות להשיב ולהחיות את הנפשות הנפולות בשבעה משיבי טעם, שלא יחזרו ויפלו חס ושלום כמבואר שם. וזה בחינת שלא ישים סולם רעוע בתוך ביתו. כי כשמעלים הנפשות הנפולות שהן בחינת בעלי תשובה וגרים, כל עלייתם הוא על ידי בחינת סולם. כי כמו שהוא בגשמיות, כן הוא ברוחניות. כי בגשמיות כשצריכים להעלות דבר מהארץ אל הגג, מעלים אותו דרך סולם. וכן כשצריכים להגביה להעלות דבר מאיזה בור ושוחה עמוקה, מורידים לשם סולם ומעלים דרך שם. וכל מה שצריכים להעלות מבורות עמוקים ביותר, צריכים שיהיה סולם חזק ואמיץ ביותר. ומחמת שאלו הנפשות הנפולות נפלו וירדו מאוד מאוד בבחינת ותרד פלאים, בחינת באתי במעמקי מים וכו', בפרט עכשיו בסוף הגלות המר הזה, בפרט שגם עתה הם בעלי בחירה ועדיין הצר הצורר עליהם עומד ומסיתם למה שמסיתם בכמה וכמה תאוות בהתגברות עצום, ובכמה וכמה דעות זרות ועצות נבערות, ובכמה וכמה חלישות הדעת מריבוי הליצנות של המלעיגים והחולקים וכו'. על כן צריך העוסק בתיקונם והמשתדל בהצלתם, להעמיד בחינת סולם בריא וחזק מאוד שלא ייפול הנופל ממנו. ועל כן סולם בגימטריה סיני כמובן, כי כל עלייתם הוא על ידי התורה שניתנה בסיני. כי בשביל זה ניתנה התורה בהר סיני שהוא הר השפל והנמוך כמו שאמרו רבותינו ז"ל. להורות שהצדיק בחינת משה מוריד התורה לישראל על ידי בחינת סיני שהוא בחינת שפלות, על ידי שהוא משפיל ומוריד את עצמו בתכלית השפלות, ומגלגל עצמו בכל מיני רפש שבטית בשביל להעלות את הנפשות הנפולות מעים כתהום רבה, ולחזקם בכל מיני התחזקות, ולהשיבם בכל מיני מטעמים המשיבים את הנפש, עד שישארו על עומדם בקדושה לנצח. וזהו כי תבנה בית חדש, דהיינו בית להישב בו. ועיקר ישיבת הבית בשורש קדושתו הוא מבחינת קדושת בית הישיבה הקדושה הנ"ל, שמשם מקבלין הקדושה כל בני ישראל במושבותם וכנ"ל. וזה בחינת בית חדש, בחינת בית הישיבה הקדושה שעיקרה לחדש שם חידושי תורה אמיתיים, המביאים את האדם לידי מעשים טובים ולהצילו מכל רע וכו'. ועל כן דקדקה התורה לכתוב בפירוש בית חדש דייקה, כי בחינת בית הישיבה הקדושה נקרא בית חדש, כי שם עוסקים לחדש חידושי תורה אמיתיים כנ"ל, ולחדש שם נפשות ישראל להוציאם מהזקנה דסיתרא אחרא מבחינת מלך זקן וכסיל, להאיר עליהם האור החדש המאיר בכל יום בחסדו יתברך על ידי הצדיקי אמת המתחדשים בכל יום בהתחדשות נפלאה, אשר על ידם השם יתברך מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. והעיקר הוא לגלות את האמונה הקדושה שצריך כל אחד מישראל לקבלה על עצמו בכל יום מחדש. כמו שכתוב בפרשת קריאת שמה, אשר נוחים בצווך היום, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, כמו שדרשו רבותינו ז"ל. שזהו בחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך. והם עוסקים לעשות בעלי תשובה אמיתיים שהוא בחינת חדש, בחינת השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו וכו'. ובשביל כל זה נקראים בתי בני ישראל דקדושה, בית חדש, מחמת שכל קדושתה מבחינת בית הישיבה, שהוא בחינת בית חדש בכל הבחינות, כנ"ל. וזהו, כי תבנה בית חדש הנ"ל, שהוא בשביל לעשות גרים ובעלי תשובה על ידי לימודם הקדוש, שכל זה נעשה על ידי ברור האמונה, עד שעושים גרים, עד שמעלים מבחינת תחתים לבחינת חותם דקדושה, בחינת תפילין דמחסיה נלמוכה וכו'. וזהו, ועשית מעקה לגגיך, בחינת צמצום המויכין כמבואר שם, שכשמעלים לבחינת חותם דקדושה, בחינת מויכין, בחינת תפילין וכו' כנ"ל, אזי צריכים לשמור את בחינת הצמצום של המויכין, שזה בחינת שקי של תפילין. כי אפילו בקדושה צריכים לצמצם את המוח בבחינת במופלה ממך אל תדרוש. מכל שכן וכל שכן לצמצם את המוח שלו יצא לחוץ אל הסתרא אחרא חס ושלום. וזהו בחינת מעקש ומחיצה סביב הגג, בחינת מחיצות המויכין הנ"ל. וזהו ועשית מעקה לגגיך שם בחינת מויכין תפילין דמחסיה נלמויכה, שזהו בחינת גג שמכסה על הבית. כי כל הבית הוא בחינת בתי התפילין, וצריכים לעשות להם מחיצה, בחינת מעקה, בחינת צמצום המויכין הנ"ל, שהוא בחינת שקי של תפילין כנ"ל. וזהו, ולא תשים דמים בביתך, כי יפול הנופל ממנו. כי על ידי שהמויכין בשלמות עם תיקון הצמצום הנ"ל, על ידי זה נעשים המרות תאורות המכהין את כל הנפשות הנפולות, שלא ייפלו עוד כמבואר שם בהתורה הנ"ל. שזהו בחינת ולא תשים דמים וכו' כי יפול הנופל, שצריכים לשמור את הנפשות שלא ייפלו וכו', שזהו בעצמו בחינת מה שלמדו רבותינו זל מזה, שלא ישים סולם רעוע וכו', שהכל מרמז על הנפשות הנפולות שצריכים להעלותם וכנ"ל. חפבב הלכות חובל בחברו. וזה בחינת מה שהחובל בחברו צריך לתקן בתשלומי ממון דייקה. כמו שאמרו רבותינו זל שבכל התורה כשחייב ממון הוא מלכות, קים לבדרה במיני שהוא מלכות. אבל בחובל, ממון המשלם וכו'. כי כל החבלות וההקאות באין על ידי ריבוי המחלוקת והסנוי ומגונה מאוד, שהיו חולקים ומריבין כל כך עד שבאו לידי הקאות וחבלות. כמו שכתוב וכי יריבון אנשים ויקאי שתראהו באבן וכו'. וכמו שפרש רשי, אין שלום יוצא מתוך מריבה וכו'. ועל ידי המחלוקת פוגע מאוד באמונה הקדושה כמובן בדבריו זה על כמה פעמים, שמחלוקת הוא בחינת פגם אמונה מאוד. כי עיקר האמונה נמשך על ידי תיקון הישיבות הקדושות שעוסקים בהם בתורה לשמה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים. סוגריים, הפך הישיבות הרעות שעושים אתה פריצה בני עמנו, הרוצים מה שרוצים חס ושלום כמפורסם דעותיהם הרעות ומעשיהם הרעים בכל ישראל, המקום ירחם על שארית הפלטה וכו'. כמבואר בתורה הנ"ל. ועיקר תיקון קיבוץ הישיבה הקדושה הוא על ידי שלום, כמו שכתוב שמחתי באומרים לי בית השם נלך, שהוא הבית המקדש ששם עיקר הישיבה הקדושה של הסנהדרין, שהם ראש ושורש לכל הישיבות הקדושות שבישראל. וכמו שכתוב שם כי שמה ישבו כסאות למשפט, כסאות לבית דוד. כי עיקר תיקון הישיבה הוא בחינת תיקון המשפט כנ"ל, בחינת כי שמה ישבו כסאות למשפט וכו'. ושם באותו המזמור מתפלל עליהם שיהיה שלום בחילם, כמו שכתוב שאלו שלום ירושלים וכו', יהי שלום בחילך וכו', למען אחי ורעי. שהם בחינת בני הישיבה הקדושה, אדברנה שלום בך וכו'. כי עיקר תיקון הישיבה הוא על ידי שלום. כי צריכים להיזהר מאוד באהבת החברים, כמבואר במשנה ב-48 דברים שהתורה נקנית בהם. וכמו שהזהיר האריז"ל על זה מאוד מאוד, כמובן בכתבים. ועל כן כשיש חס ושלום איזה מחלוקת בישראל, הוא בחינת פגם הישיבה, פגם האמונה. ובפרט כשהתגבר המחלוקת עד שבא לידי הקאה וחבלה. כי על ידי ההכאה שמכה אחד מישראל את חברו, הוא מעורר חס ושלום בחינת המכות המופלאות הבאים על ידי פגם האמונה כמבואר שם, שתיקון האמונה הוא על ידי האיש תבונות שממשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים וכו'. ועל כן, זה שפגם באמונה, שזה מחמת שפגם בתיקון של האיש תבונות שהוא המשכת רוחניות אלוקות וכו', ועל כן באים עליו המכות מופלאות, כי כל המכות הן בחינת פירוד והסתלקות הרוחניות אלוקות מתוך הצמצום. כי המכה בחינת נטילת נשמה שבאותו האיבר, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, חובל משום מי מחייב, משום נטילת נשמה שבאותו האיבר, דהיינו נטילת והסתלקות הנשמה שהוא רוחניות אלוקות מהאיבר הגשמי שהוא בחינת צמצום. ובפרט כשאחד מכה את חברו ישראל ועושה בו חבלה, שמעורר בידיים בחינת המכות הנ"ל, כי נוטל ומסלק בידיים בחינת הרוחניות אלוקות שהוא הנשמה מאותו האיבר, שבזה פוגם מאוד מאוד באמונה הקדושה שבניינה ותיקונה על ידי זה כנ"ל. כי זה ידוע שהכל תלוי באדם הבעל בחירה. ועל כן כשהאדם חובל בידיים בחברו, שהוא בחינת נטילת נשמה שבאותו איבר, הוא פוגם מאוד בתיקון האמונה וכנ"ל. על כן תיקונו על ידי הממון דייקה, שצריך לשלם ממון דייקה כפי החבלה, כמו שכתוב עין תחת עין וכו', שדרשו רבותינו ז"ל ממון. כי שורש הממון נמשך מבחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים כמו שמבואר שם. כי כל הממון והפרנסה שבעולם הכל נמשך מהצדיקים העוסקים בתיקון זה להמשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. על כן, על ידי הממון שנותן לו בעד החבלה, בזה חוזר ומתקן הפגם שפגם באמונה על ידי החבלה. כי עכשיו ממשיך בחינת המשכת רוחניות אלוקות וכו', על ידי הממון שמשלם על פי התורה, ששורשו נמשך מבחינת המשכת רוחניות אלוקות וכו'. חפזיין. ועל כן כשראה משה שני אנשים עיוורים ניצים, ואמר לרשע למה תכה רעך, השיבו מי שמחה לאיש שר ושופט עלינו וכו'. ובזה פגם זה החולק מאוד בבחינת משפט, במה שאמר נגד משה בעזות כזה, מי שמחה לאיש שר ושופט. כי ההכאות ומריבות הן בחינת פגם הישיבה שמשם עיקר תיקון המשפט כנ"ל. ועל כן אז אמר משה, אכן נודע הדבר מה שישראל בגלות, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, ומובא בפירוש רש"י שם. כי בוודאי על ידי מחלוקת ובפרט הכאות וחבלות, שזה עיקר פגם המשפט שהוא בחינת פגם אמונה, על ידי זה עיקר עריכת הגלות שבה על פגם אמונה, כמו שמבואר כבר כמה פעמים. חפחת. ועל כן חייב החווה לשלם חמישה דברים שהם נזק וצער וריפוי ושבט ובושת, הכל בשביל לתקן על ידי הממון שמשלם כל הבחינות הנ"ל המבוארים בתורה הנ"ל, שכולם בחינת תיקון אמונה. נזק זה בחינת התיקון להפגם שפגם בבחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, שהוא התחלת תיקון האמונה כמובן שם. כי נזק משלם בעד האיבר שחיסר ממנו, כמו שכתוב עין תחת עין וכו'. וכבר מבואר שפגם החבלה שחיסר או גרע ממנו כוח איזה איבר, זה בחינת שסילק הרוח חיים מאותו חלק הגוף. דהיינו שהפריד בחינת רוחניות אלוקות, שהוא הרוח חיים מאותו האיבר, שהוא בחינת צמצום כנ"ל, שזהו הפך התיקון של המשכת רוחניות אלוקות וכו'. ובשביל זה משלם נזק. צער זה בחינת התיקון לתקן בחינת צעקת הקולות שצריכים לצעוק ממעמקים, לחתור המים עמוקים עצה שמהם גדלה האמונה כמו שמבואר שם. ובשביל זה צריך לשלם צער, כי צער זה בחינת קולות וצעקות מהלב מגודל צערו ומצוקתו וכאבו, בחינת מן המצר קראתי יה. בחינת ויצעקו אל השם עם מצוקותיהם וכו'. ובשביל זה צריכים לשלם צער. ריפוי זה בחינת תיקון העצה, שמשם גדלה האמונה, שמשם עיקר הרפואה כמו שמבואר שם. כי כל הרפואות הן בבחינת תיקון העצות, כמובן בכוונס, מצמיח ישועות, בורא רפואות, שהן בחינת נצח והוד, כמבואר בכתבים. ונצח והוד הן בחינת רגלין, בחינת עצות כידוע. שבט, זה בחינת תיקון הגאווה המבואר שם, שהוא תיקון פגם ניוף כמו שמבואר שם. בבחינת, לכן קראתי לזאת רהב אמשבת. וזה בחינת טוב לשבת על פינת גג מאשת מדנים. היינו תיקון תאוות ניוף. בושת, זה בחינת עיקר שלמות גמר התיקון, שהוא גמר תיקון פגם ניוף, שהוא פגם המקרות הבאים מכל הבחינות המבוארים שם. כי אין בושת אלא במקום עריין. כי כל הפגמים והקלקולים האלה תלויים זה בזה, וכולם הם בחינת פגם אמונה. והעיקר נמשך על ידי ריבוי המחלוקת והמריבות, שמהם כל החבלות והעקאות, שהם הפך השלום, שעל ידי זה פוגמין מאוד בתיקון הישיבות הקדושות המרבין שלום בעולם. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, תלמיד החכום עם מרבים שלום בעולם. כי עיקר תיקון הישיבה על ידי השלום, שעל ידי זה נתרבין התלמידים. כי על ידי השלום יכולים למשוך כל העולם לעבודתו יתברך, אפילו אומות העולם. כי תיקון האמונה תלוי בשלום, כמו שמבואר למעלה. וכן תיקון המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, זה בחינת שלום. כי עיקר השלום לחבר שני הפכים, כמו שמבואר במקום אחר, שזהו בחינת חיבור המשכת רוחניות אלוקות עם הצמצום, שהם שני הפכים הרחוקים זה מזה מאוד. והשם נתן חוכמה בלב הצדיקי אמת לחברם יחד, שזה עיקר השלום. וכן תיקון העצה זה בחינת שלום, כי כשאינו יודע לתת עצה בנפשו זה בחינת חלוקת העצה, שליבו חלק ואינו יכול להכריע. וכשהשם יתברך עוזרו לתת עצה לנפשו, זה בחינת שלום, שנתאחד חלוקות העצה שבליבו, ונגמר לו עצה אחת אמיתית, ונעשה שלום בעצמה ובחינת עצת שלום. וכן תיקון הגרים, שהוא תיקון הגאווה, שמהם באים המזיק העלמה, שהם המנהיגים של שקר, זהו בוודאי תיקון השלום. כי כל המחלוקת על ידי הגאווה רעה, על ידי שכל אחד חפץ בכבודו, מחמת גאוותו, ומתקנה בחברו וכו', שמשם כל המחלוקות, שמהם כל הקלקולים, שעל ידי זה נחרב בית שני, על ידי שנאת חינם, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, ועל ידי זה כל עריכת הגלות המקום ירחם. על כן עיקר התיקון הוא שלום. וכן תיקון תאוות ניוף הוא בחינת שלום, בחינת ברית שלום. כי פגם הברית זה בחינת מחלוקת, בחינת לא זכה כנגדו, שהתאווה הרעה הזאת מנגדתו ומעבירתו מדעתו רחמנא ליצלן. כי בקדושה בשביל קיום העולם זה עיקר האחדות והשלום כידוע. ועל ידי זה מולידין בנים ומרבין ישראל עם קדוש בעולם, שזה עיקר השלום. כמו שכתוב, וראה בנים לבניך שלום. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל. אבל להפך חס ושלום, כשנוטה מהקדושה אחר התאווה הגשמית, מכל שכן וכל שכן רחמנא ליצלן על ידי הרהורים רעים רחמנא ליצלן, פוגם מאוד באחדות ובשלום כידוע. ועל כן באמת כל הקלקולים תלויים זה בזה, ועל כן קשה מאוד התיקון, ועל ידי זה עריכת הגלות בכלליות ובפרטיות, גלות הנפש המר של כל אחד ואחד. כי מחמת שפגם בבריתו, בפרט בנעוריו, כי כמעט אין נמצא נקי מחטאת נעורים. הוא שכיח הרבה שקלקלו הרבה מאוד מאוד כאשר הם יודעים בנפשם, והרבה אשר נודע לרבים קלקולם העצום. על ידי זה הם רחוקים משלום, ועל ידי זה מתגבר השקר, שמשם כל המחלוקת על ידי המזיקי אלמה, ומשם כל בלבולי האמונה, אחמנה ליצלן וכו'. ועל כן, הרוצה לחוס על עצמו צריך להמשיך את עצמו אל השלום בכל כוחו. שעל כל פונים לא יהיו בכלל החולקים המחרחרים רי וכו'. ויצעק ממעמקים עומק פנימיות לבבו שיחוס השם עליו ויורהו עצה שלמה וכו'. ואז יוכל להיתקן אפילו אם הוא כמו שהוא. ועיקר השלום תלוי בממון שלא יהיה רודף אחר הממון. ועל כל פונים שיזהר מאוד מלהיגע בממון חברו ולא יקנה בחברו. כי רוב המחלוקת והמריבות הם על ידי הממון והפרנסה. כי הממון והפרנסה שורשו נמשך מבחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך הצמצומים, שזה עיקר השלום, שמשם הפרנסה והממון דקדושה שהוא בחינת שלום. כמו שכתוב, אשם גבולך שלום חלב חיטים יסביאך. ועל כן שם התגרות עשית רעך לעשות מחלוקת, כי את זה לעומת זה וכו'. ועל כן תיקון של זה החובל בחברו, שזהו ריבוי עוצם המחלוקת, שעל ידי זה פגם בכל הבחינות הנ"ל, שהם תיקוני האמונה שהוא בחינת שלום כנ"ל. על כן כל תיקונו על ידי שישלם ממון להנחבל בעד כל חמישה דברים הנ"ל, שעל ידי זה ימשיך שלום שהוא עיקר תיקון האמונה, שעל ידי זה יתקן כל הנ"ל. ועל כן באמת אמרו אבותינו ז"ל, אף על פי שנותן לו, אינו נמחל לו עד שיפייסנו, כמבואר במשנה. כי עיקר גמר התיקון הוא הפיוס, שצריך לפייסנו עד שיתפייס ויהיה אהבה ושלום ביניהם, שזה התיקון וכנ"ל. השם יתברך ישפוט שלום אמיתי על כל עמו ישראל, ויתקן הכל במהרה בימינו, אמן, כן יהי רצון. חפטט. וזה בחינת חנוכה, שהוא בחינת חנוכת הבית, דהיינו חנוכת הבית המקדש, שהוא בחינת קדושת הבתי ישיבות, שעוסקים בהם בהתגלות חידושי תורה, המביאים לידי מעשים טובים ולקיום התורה. וזה בחינת הדלקת נר חנוכה, שהוא בחינת נר מצווה ותורה אור של הישיבות הקדושות המאירים לארץ ולדרים עליה. כי עיקר האור נמשך מהם. כי התורה הקדושה היא האור של כל האורות, וממנה המשכת השמן משחת קודש, משך רבות קודשה לעד לקשרגין ולען הרבוצינין. כי עיקר מלכות יוון הרשעה שעמדו אז על ישראל היה כל קנאתם על בית המקדש. והעיקר על אשר משם תצא תורה. כי אז בימי בית שני נתייסדו מאוד הבתי ישיבות הקדושות. כי אז היו אנשי כנסת הגדולה שהם קיבלו כל התורה כולה מהנביאים וכו'. ונתכנסו יחד הרבה זקנים קדושים וקבעו להם ישיבה קדושה. ובררו לנו כל הלכות התורה כי מפי הם אנו חיים. כי לא היינו יודעים אתה שום הלכה. וזה ידוע. כי את זה לעומת זה עשה אלוקים. על כן, התגרה אז השטן והעמיד אז בעולם בתי הישיבות הרעים והמרים של חכמי יוון שנתקבצו אז בימים האלו. וקבעו להם בתי אספות לחוכמות רעות שלהם שרובם כנגד דעת תורתנו הקדושה. בפרט בעניין קיום המצוות הקדושות בכל פרטיהם, כידוע כל זה לבקי בהם קצת. ועל כן התגרו אז ורצו להחריב את הבית המקדש, לבטל את התורה חס ושלום, שלא ימולו את בניהם וכו'. אבל ימין השם רוממה, ותמיד ידו על העליונה כמו שפרש רש"י, ועשה עמנו אז ניסים נפלאים ונוראים, והכל בכוח הישיבות הקדושות, שהם אנשי כנסת הגדולה והכהנים הקדושים, שעוסקים לגלות התורה בעולם, כמו שכתוב יורו משפטיך ליעקב וכו'. וכן עתה עיקר המשכת הנס אל חנוכה בכל שנה, ועיקר קדושת ההדלקה הקדושה של נר חנוכה, הכל על ידי העוסקים בתורה באמת, שהם בכלל בני הישיבות הקדושות. כי אפילו עשרה שיושבים ועוסקים בתורה הם בחינת ישיבה קדושה ושכינה שרויה ביניהם. ואפילו חמישה, ואפילו שלושה, ואפילו שניים, ואפילו אחד, כמבואר במשנה אבות. והעיקר הוא העוסקים בשביל האמת ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים, השואבים דעת התורה הקדושה מרבי אמיתי, אשר מהם עיקר האור כנ"ל, שזה בחינת קדושת נר חנוכה כנ"ל. כי אור נר חנוכה זה בחינת עמקות העצות שנתגלין מתוך עומק החושך, בבחינת גולי עמוקות מיני חושך. בחינת אור העצה, כמו שמבואר שם על מאמר חכמנו ז"ל, ברישא חשוכה והדר נאורה וכו', עיין שם. למד. כי כבר מבואר לאל ובמקום אחר, שכל התיקונים המבוארים בתורה הנ"ל כולם תלויים זה בזה, והתורה נעוצה בתחילתה בסופה וסופה בתחילתה וכן באמצעותה וכו'. כי הסתרה אחר והקליפה עורבת על האדם תמיד, ועיקר על האמונה הקדושה. וכשזוכין להתגבר בכוח הצדיק לצעוק ממעמקים, ולהמשיך איזה עצות עמוקות ולגדל האמונה וכו', אז הם מתגרים אחר כך על ידי פגם הגרים שמהם נמשך גאות, שמשם מתגברים המזיק כאלמה שהם המנהיגים של שקר וכו', שעל ידי זה מכניסים תאוות ניוף בעולם. ולזה צריכין הכוח של המגיני ארץ שהם מעלין מבחינת תחתים בשרו לבחינת חותם דקדושה, בחינת תפילין, כי המוח הוא כמו נר דולק על ידי השמנונית שבגוף וכו'. ומבואר שם שזה התיקון נגמר ביום כיפור, בחינת ויום צום כיפור יחתמון. וכל התיקונים נמשכים על ידי הרבי עם תלמידים שהוא בחינת הישיבה הקדושה, שהם מעלין האמונה ומבטלין הגאות ומתקנין תיקון החותם הנ"ל בבחינת חתום תורה בלימודי וכו'. וכל זה הוא בחינת נר חנוכה, שהיה הנס על ידי השמן שהיה חתום בחותמו של כהן גדול וכו'. כי עיקר עבודת הכהן הגדול הוא ביום כיפור, שאז עוסקין לכפר עוונות ישראל שעיקרם בפגם הברית כידוע. כמו שצועקין בכניסת יום כיפור, אור זרוע לצדיק וכו', בשביל תיקון זה כידוע. ועל ידי זה שעוסק הכהן הגדול בעבודתו לתקן זאת, על ידי זה הוא מתקן החותם דקדושה שניתקן ביום הכיפורים כנ"ל. ועל כן היה הנס אל חנוכה על ידי השמן שהיה חתום בחותמו של כהן גדול דייקה. כי הוא דייקה עוסק בתיקון החותם דקדושה ביום הכיפורים. כי השמן של ההדלקה הקדושה הוא בחינת אור השכל דקדושה, שמאיר על ידי השמנים שבגוף, על ידי ששומרים אותם שלא יצאו לחוץ חס ושלום על ידי פגם הברית, שלא ינעשה חס ושלום בבחינת תחתים בשרו. רק יעלו אותם אל המוח שיעיר וידלוק המוח על ידם בבחינת נר השם נשמת אדם, שיונעשין להם חותם דקדושה, בחינת תפילין, שאומרים אז בשעת הנחתן ושמן הטוב תריק על שבעה קני המנורה להשפיע וכו'. נמצא ששמן של ההדלקה הוא בחינת תיקון החותם דקדושה הנ"ל בחינת תפילין. ועל כן כתב האדמו"ר ז"ל שכפי הסלחנה שפועלין ביום הכיפורים, כן זוכין לקדושת חנוכה. כי הכל אחד על פי הנ"ל. כי ביום הכיפורים מתקנים החותם דקדושה על ידי הכהן הגדול, שזהו בחינת נר חנוכה, שנמשך על ידי השמן שהיה חתום בחותמו של כהן גדול, כי הכל אחד וכנ"ל. וכל זה נעשה וניתקן רק על ידי הישיבה הקדושה הנ"ל, שהם עוסקים בכל התיקונים הנ"ל, להעירם על עצמן ועל כל העולם כולו. למד א', וזה בחינת מה שאמרו אבותינו ז"ל, שלא היה בו להדליק עם יום אחד, ונעשה נס ודלק שמונה ימים. כי באמת שורש ההדלקה והערת האור הקדוש נמשך מהאיש תבונות שעוסק להמשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים וכו', שעל ידי זה נמשך פרנסה ומצחצח נשמתו וכו'. כי עיקר האור של כל האורות הוא השם מטבח, כמו שכתוב השם אורי וכו'. וכתיב כי אתה תאיר נרי וכו'. אבל זה ידוע שהשם מטבח בעצמו הוא למעלה מכל האורות, ואפילו שם אור אין שייך לומר עליו. רק כשהצדיקים ממשיכים רוחניות אלוקות ברח לתוך צמצומים, זהו עיקר שורש האור של כל האורות. כמו שבתחילת הבריאה המשיך השם יתברך בעצמו על ידי הצמצומים שעשה תחילה כדי שיהיה באפשרות לקבל כידוע. שזהו בחינת בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך וכו'. שכל זה בחינת צמצומים שהיה קודם התגלות האור, ואחר כך ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור וכו'. רק שבתחילת הבריאה היה הכל על ידי השם יתברך בעצמו. ועתה נעשה הכל, כל התחדשות מעשה בראשית בכל יום ובכל עת, על ידי הצדיקים שעוסקים בזה להמשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, שעל ידי זה עיקר המשכת האור כנ"ל. וזהו בחינת בוצינה דקרדינותא נאמר בזוהר הקדוש. כמו שכתוב, בריש אומניתא דמלכא בוצינה דקרדינותא. שפרשו שם המפרשים על תחילת הצמצום שעל ידי זה נתגלה האור. ועל כן נקרא בוצינה דקרדינותא, כי על ידי זה שיש צמצום וממשיכים לתוכו רוחניות אלוקות, על ידי זה כל התגלות האור כנ"ל. אך בתחילת המשכת רוחניות אלוקותו לתוך צמצומים, הוא רק התנוצצות בעלמא בחינת בתיש בתישה וכו'. שזהו בחינת מה שגם בגשמיות, עיקר התאבות אור האש היה על ידי שאדם הראשון בטש ועיקש שני אבנים זה בזה. שעל ידי זה יצא ניצוץ האש ששורשו מניצוץ האור המתגלה על ידי המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים וכנ"ל. ועל כן, עדיין אי אפשר להמשיך זה האור הדק בעולם. על כן התיקון הוא על ידי שפע פרנסה שנמשך על ידי המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, כמו שמבואר שם שעל ידי זה מצחצח נשמתו וכו'. וזהו בחינת השמן שצריכין אל האור, שעל ידי זה מאיר האור בשפע גדול, שיוכל להאיר לכל העולם. כי השמן הוא בחינת שפע פרנסה, בחינת קד הקמח לא תכלה, וצפחת השמן לא תחסר. וכתיב, להצעיל פנים משמן ולחם לבב אנוש ישעד. וזה בחינת ותבו אליו היונה לעת ערב, והנה עלי זית טרף בפיה. ודרשו רבותינו זל ואיתה במדרשים, שהעלי זית שהביאה בפיה זה מרמז על סוד שמן של חנוכה, שמציל ממימי המבול, שבלא זאת לא היה קיום לעולם, כמובע בילקוט הראובני עיין שם. נמצא ששמן הוא בחינת שפע פרנסה, שעל ידי זה הצדיק מצחצח נשמתו. ועל כן אי אפשר שיעיר האור כי אם על ידי שמן. כי התנוצצות האור בעצמו שבא על ידי המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, שהוא שורש כל האורות כנ"ל, אי אפשר לו לדלוק ולהאיר מרוב דקותו, כי אם על ידי השמנים הנמשכים אליו, שהם בחינת שפע, פרנסה וכו' כנ"ל, שעל ידי זה מצחצח נשמתו בבחינת להצעיל פנים, בחינת חוכמת אדם תאיר פניו, שעל ידי זה נעשה בחינת איש תבונות, שעל ידי זה יכול לדלות ולחתור המים עמוקים, שהם העצות עמוקות, שעל ידם גדלה האמונה כמו שמבואר שם. כי עיקר שלמות החוכמה והתבונה והדעת, וכשנעשה ממנו עצות עד שתתגדל האמונה על ידם. ומשם שורש האור של נר חנוכה הקדוש, שהוא בחינת הדלקת נרות המנורה וכל הנרות של מצווה, והצדיקים הגדולים העוסקים בזה אינם נחים ואינם שקטים, בחינת כי לא ישקוט האיש כי אם כילה הדבר היום, כי עוסקים בזה תמיד בכל עת להמשיך בכל פעם מחדש רוחניות אלוקות, לתוך צמצומים, על ידי חידושי תורתם הנפלא שמחדשים בכל עת, ומצחצחים נשמתם, וממשיכים האורות בדרכים נפלאים עד שנעשים מהם עצות עמוקות, עד שמגדלים האמונה הקדושה על ידי זה. ואחר כך משגיחים להמשיך התיקון בכל פעם בשלמות יותר, באופן שלא יקלקלו האורבים חס ושלום, שלא יתקלקל על ידי פגם הגרים. ולגרש ולבטל הגאות הבאה על ידם ולבטל כוח המנהיגי שקר וכו', וליתן כוח להמגיני ארץ יוכלו להעלות השמנים מבחינת תחתים בשרו, לבחינת חותם דקדושה כנ"ל, וכל שאר התיקונים המבוארים שם. כי לכל תיקון של כל הקלקולים הנ"ל צריך להתחיל מראשית התיקון שהוא המשכת רוחניות וכו'. כי הצדיק הגדול עוסק בכל פעם להמשיך רוחניות אלוקות וכו', בשכליות כאלו, בתיקונים כאלו, באופן שיתקן האמונה בשלמות ולא תתקלקל על ידי כל הפגמים הנ"ל. כי כל השמנים שבכל אדם שמאיר השכל כנ"ל, שורשם משמן משחת קודש של הצדיק שממשיך רוחניות אלוקות וכו', שמשם שורש האור והשמנים וכנ"ל. למד ב' וזהו בחינת מאמר הנ"ל, שהשמן שהיה חתום לא היה בו להדליק כי אם יום אחד, ונעשה נס ודלק 8 ימים. היינו כי היוונים שמסיטראחה והקליפות אוהבים לקלקל בכל הקלקולים הנ"ל, כי מתחילה מתגברים לקלקל האמונה חס ושלום על ידי חוכמות רעות שלהם, שהן בחינת חוכמות יוון הרשעה, וכשמתגברים כנגדם על ידי צעקת הלב ממעמקים וכו', עדיין הם מתגברים בגאות וניוף וכו'. וצריכים כוח המגיני ארץ להעלות השמנים מהכתים לחותם דקדושה, שזהו בחינת שהיוונים טימאו כל השמנים שהם כל הבחינות של הדעת, שרצו חס ושלום לטמות ולקלקל הכל על ידי כל הקלקולים הנ"ל. ונעשה הנס על ידי מעט השמן שהוא הדעת שמצאו על ידי תיקון החותם דקדושה הנ"ל, שהוא בחינת שהיה חתום בחותמו של כהן גדול כנ"ל, שהוא השמן והדעת שמעלין מכתים בשרו לבחינת חותם דקדושה כנ"ל. אבל לא היה בו להדליק כי אם יום אחד, כי הסתרא אחרא עורבת תמיד הן על כלל ישראל, הן על כל אחד ואחד בפרט, ואפילו כשמתגברים קצת כשרים ומשברים תאוותם, הוא מעלין מכתים לחותם דקדושה, שמשם מתאווה השמן הקדוש, בחינת הדעת הקדוש להאיר בעולם. אף על פי כן עדיין הם מתגברים ומתגרים על שאר העולם, ומביאים אותם לידי פגם הברית שהוא פגם הדעת. ולפעמים מתגרים בהתגברות גדול גם על הקשרים שכבר התחילו לשבר תאוותם ולהעלות מכתים וכולי כנ"ל, עד שמכשילים אותם גם כן חס ושלום. וזה בחינת שבהשמן שהיה חתום וכו', לא היה בו להדליק כי אם יום אחד, היינו זמן מועט. כי אין בטוחים על מעט השמן והדעת הזה, כי אם על יום אחד. כי מי יודע מה ילד יום, מה יהיה נעשה ביום השני. כי בכל יום יצרו של אדם מתחדש עליו, כמו שאמרו רבותינו זה על פסוק, צופה רשע לצדיק וכו'. וזה בחינת מה אעשה לך אפרים, מה אעשה לך יהודה, וחסדכם כענן בוקר וכו'. אבל בכוח הצדיקים הגדולים האמיתיים, שהם בחינת אנשי כנסת הגדולה, שהם בעלי הישיבות הקדושות האמיתיות, שהם גדולים ויקרים מהכהן הגדול, כמו שאמרו רבותינו זה על יקריי מפנינים, מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. בזכותם ובכוחם נעשה נס, ודלק השמן 8 ימים. כי אלו הצדיקים הם עוסקים תמיד להמשיך ולהשפיע השמן משחת קודש משורשו, על ידי שממשיכים המשכת רוחניות אלוקות וכו'. והם כמעיין הנובע וכנער שאינו פוסק, כי הם אינם פוסקים מלהשפיע השמן משחת קודש משורשו, עד שגומרים כל התיקונים הנ"ל בשלמות, שזהו בחינת שנעשה נס, שדלק השמן 8 ימים. 8 ימים זה בחינת 8 מידות שהם מכתר עד עוד כידוע. כי כתר הוא התחלת הצמצום הראשון הקדוש שנמשך לתוכו בחינת רוחניות אלוקות. ואחר כך מצחצח נשמתו ונעשה איש תבונות שזהו בחינת חוכמה ובינה. ומשם נמשך הדעת עד שנתאווה ממנו עצות קדושות שהן בחינת נצח והוד. שהם בחינת רגלין, בחינת עצות. היינו, שהצדיקי אמת עוסקים בתיקונים הנ"ל, ואינם פוסקים לעולם עד שמאיר האור, עד שנעשים מהם עצות עמוקות שאי אפשר לסותרן בשום אופן, שעומתים כנגד הסתרא אחרא לבטל ולתקן כל הקלקולים הנ"ל, עד שיגמרו מה שהתחילו. כי הם ממשיכים אורו של משיח בחינת ערכתי נר למשיחי, שעל זה מבקשים בראש השונה ויום כיפור, ועריכת נר לבן אישה עם משיחיך. שעליו נאמר כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד. שזהו בחינת נר המערבי, ששם השכינה שורה, שממנו היה מתחיל ובו היה מסיים. כי הוא ממשיך השמן הקדוש תמיד, וממנו כל ההדלקות של כל האורות הקדושות תמיד. כי אור תורתם הקדושה אי אפשר לחבות בשום אופן, בבחינת עבירה מחבה מצווה ואין עבירה מחבה תורה. היינו התורה שלומדים לשמה, לשמור ולעשות ולקיים וכו'. כי לימוד התורה שהיא מן השפה ולחוץ, בוודאי אינה יכולה להאיר בעולם. והלוואי שלא תקלקל בבחינת לא זכה נעשית לו סם מוות, כמו שמצינו כמה וכמה שהיו לומדים גדולים וקלקלו אחר כך מאוד. כמו שאמרו רבותינו זל על דואג ואחיתופל ואחר, שהיה תורתה מן השפה ולחוץ. אבל התורה של צדיקי אמת שעוסקים להמשיך רוחניות אלוקות וכו', עד שמגלים עצות עמוקות וכו', אור הקדוש הזה, אי אפשר לחבות. בחינת מים רבים לא יוכלו לחבות וכו'. בחינת עצת השם לעולם תעמוד וכו'. ומשם היה הנס של חנוכה על ידי הצדיקים אנשי כנסת הגדולה שפעלו בנפלאות חידושי תורתם שדלק מעט השמן 8 ימים. וכן עתה בכל דור ודור בכל שנה ושנה. עיקר הערת האור האמת שהוא בחינת אור נר חנוכה הוא על ידי הצדיקים העוסקים בתיקונים הנ"ל להמשיך בכל עת בחינת המשכת רוחניות וכו' שמשם שורש האור וכו'. ועוסקים בשלמות כזאת שלא יהיה נפסק לעולם, בבחינת צפחת השמן לא תחסר, עד שיהיו נמשכים בכל פעם עצות עמוקות שאי אפשר לסותרן וכו' וכנ"ל. למד ג' וזה בחינת מה שכתוב בחזקיהו, וחובל עול מפני שמן. כי חזקיהו בחינת משיח, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיה משיח וכו'. וזהו, וחובל עול, שהוא עול הסתרא אחרא, שהוא עול סנחריב כמו שפרש רש"י שם. כי בדורו התלבשה הסתרא אחרא בסנחריב, וכן בכל דור ודור. ואמר הכתוב, שהקדוש ברוך הוא יחבל וישחית עול מפני שמן, שהוא בחינת שמן משחת קודש הנ"ל. כי חזקיה קבע ישיבות רבות בתורה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, בדקו מדן ועד באר שבע וכו'. ועליהם נאמר ביום ההוא יחיה איש עגלת בקר וכו'. כל מקום אשר יהיה שם 1,000 גפן ב-1,000 כסף, לשמיר ולשיט יהיה וכו', כי ישליכו הכל וילכו לעסוק בתורה. סוגריים, הפך מדעות רעות של המרבים להוכיח לעסוק בריבוי מלאכות ומשא ומתן. אמת שרבותינו זל הזהירו על המלאכה, אבל לא על בעלי תורה כמבואר בשולחן אורך וכמה ספרים קדושים. וכמו שאמר רבי נהוראי, מניח אני כל אומנות שבעולם, ואין היא מלמדת בני אל התורה, ויש בזה הרבה לדבר ואין כאן מקומו. ועל כן על ידי עסק תורתו של חזקיה שהוא בחינת משיח, שממשיך בכל עת בחינת השמן הנ"ל המאיר לעולם כולו, על ידי זה יהיה נחבל ונשחט עול הסתרא אחרא, האהובים לקלקל חס ושלום. וזהו, לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך, שמן תורק דייקה, שהשמנים של התורה האמיתית הם טובים כל כך, עד אשר אפילו שנדמה שהשמן הוא רק מהכלי, שזהו בחינת שמן תורק, אף על פי כן יגדל שמך לעולם. כי מעט השמן הנשאר ומאיר לעולם כולו בכוח הצדיקים המוסיפים בכל עת להמשיך השמנים שהוא הדעת הקדוש מחדש בכל פעם כנ"ל. וזהו על כן עלמות האבוכה, שזהו בחינת הגרים ובעלי תשובה כמו שפרש רש"י שם. כי על ידי השמן של הצדיקים הנ"ל שאין נפסק רחול לעולם, על ידי זה נתווספים בכל פעם גרים ובעלי תשובה וכנ"ל. למדלת. וזהו, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. זה בחינת שבח מעלת הישיבות הקדושות שעוסקים בתורה, שהם נקראים אחים ורעים באמת. כמו שכתוב, למען אחי ורעי אדברן השלום. וזהו, כשמן הטוב על הראש, בחינת שמן משחת קודש הנ"ל. וזהו, יורד על הזקן, זקן אהרון שיורד על פי מידותיו, שחושב כל השתלשלות המשכת שמן הקדוש, שהוא הדעת הקדוש מראשית התחלתו, עד שנמשך לבחינת עצות קדושות. וזהו, כשמן הטוב על הראש, זהו בחינת התחלתו, שנמשך על ידי המשכת רוחניות אלוקות וכו'. ואחר כך יורד על הזקן, זה בחינת איש תבונות הנ"ל, בחינת מזקנים את בונן. כי זקן, זקנה חוכמה. וזהו, זקן אהרון, כי עיקרון נמשך על ידי אהרון הכהן, הראש, שהוא בחינת ראשי הישיבות, שהם בחינת כהנים, כמו שכתוב, יורו משפטיך ליעקב וכו'. וזהו, שיורד על פי מידותיו, דיינו שיורד ונמשך לתוך המידות, שהם בחינת העצות טובות. כי כל העצות טובות הן בבחינת המידות שהן מחסד עד הוד, ששם כל העצות שמקבלים מהאיש תבונות שממשיך השמן הנ"ל, שעל ידי אלו העצות גדלה האמונה, בחינת מלכות, על ידי שמקבל את העצות מהצדיק האמת, שהוא בחינת צדיק יסוד עולם. וזהו כטל חרמון שיורד על הררי ציון. זה בחינת שפע הטוב של הפרנסה הקדושה שמכונה בשם טל, בחינת המן, שהוא פרנסה שירד על ידי הטל, כמו שכתוב, וברד את הטל וכולי, ירד המן עליו. וזהו כטל חרמון וכולי, בחינת שפע פרנסה טובה, שיורד על הררי ציון, ששם שורש כל ההשפעות כידוע. כי על ידי הפרנסה המצחצח נשמתו, שזהו בעצמו בחינת השמן הנ"ל. וזהו, כי שם ציווה השם את הברכה חיים עד העולם. היינו שיהיה נמשך החיים אמיתיים שהוא קיום התורה עד העולם, כי לא יהיה נפסק לעולם זה הטל והשמן על ידי גודל קדושת הישיבות הקדושות של הצדיקי אמת, אשר עליהם נאמר הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. למד ה. וזה בחינת מה שאמרו רבותינו ז"ל, נר חנוכה איש וביתו. והמהדרין נר לכל אחד, והמהדרין מן המהדרין וכו', מוסיף והולך. כי כבר מבואר שנר חנוכה הוא אור תורת אמת המאיר לעולם על ידי לימוד הישיבות הקדושות שבישראל. ועל כן יש בהם שלוש בחינות שהן השלוש בחינות שבמצוות נר חנוכה. והוא, כי עיקר נר חנוכה הוא איש וביתו. כי מבואר לאל שעיקר קדושת כל בתי בני ישראל הוא מבחינת קדושת בית הישיבה הקדושה שהוא הרבי שלומד עם תלמידים וכו'. ומשם מאיר אור התורה והמצוות שהוא בחינת נר חנוכה כנ"ל. ועל כן עיקר נר חנוכה הוא בבחינת איש וביתו, שהראש של הבית שהוא הבעל הבית צריך להדליק ולהאיר אור הנר חנוכה כנ"ל. כי הראש של הבית שהוא הבעל הבית הוא בביתו בחינת הראש של הישיבה הקדושה. ומשם מקבל חיותו וקדושתו שעיקר אור התורה שהוא בחינת נר חנוכה נמשך ממנו. ועל כן עיקר נר חנוכה הוא איש וביתו כנ"ל. והמהדרין נר לכל אחד. כי המהדרין מדקדקין יותר שגם כל אחד מבני הבית הדליק נר חנוכה. כי כל אחד מבני הבית הוא בבחינת התלמידים של הרבי שהוא הראש ישיבה. והמהדרין מתייגעים בתורה כל כך, עד שגם אותן שהיו בבחינת תלמידים, זוכין גם כן ללמוד וללמד, שדולין תורת רבם ומשכין אותה לאחרים, ומאירין אור תורת הרב ועצותיו הקדושים לחבריהם. וזה בחינת הדלקת נר חנוכה, שהוא אור התורה של כל אחד ואחד מבני הבית, שהם בבחינת התלמידים, שגם הם צריכים להאיר תורת רבם בעולם, שזו בחינת הדלקת נר חנוכה כנ"ל. והמהדרין מן המהדרין מוסיף והולך, היינו כי אינו מספיק להם מה שמאירים ומלמדים תורת רבם בעצמה לאחרים. אף גם הם מוסיפים והולכים בכל יום לחדש גם מעצמם חידושי תורה אמיתיים המביאים לידי מעשה, והם חותרים ומגלים עצות עמוקות, מה שאינו מבואר בפירוש בדברי תורתו של רבם, שעל ידי זה מחזקים את חבריהם ומעוררים אותם לעבודת השם יתברך. שכל זה הוא בחינת מוסיף והולך, בחינת תוספת אור התורה, בחינת חידושי תורה שמחדשים בעצמה מתוך דברי תורתו שקיבלו מרבם האמיתי. וזה בחינת המאדרין מן המאדרין מוסיף והולך בכל יום וכנ"ל. למדבב. וזה בחינת ההלל של חנוכה, זה בחינת המאמרות תאורות הנעשין על ידי תיקון המויכין, על ידי המגיני ארץ שמתגברין ומשברין הערעורים רעים, ומעלים השמנים מבחינת תחתים לבחינת חותם דקדושה וכו'. שזהו בחינת נר חנוכה כנ"ל. ומשם נמשכין אמרות השם המרות תאורות להחיות ולהשיב את הנפשות הנפולות, להחיותם בשבעה משבעי טעם, בחינת מזוקק שבעתיים שנמשך מהשבעה ראשים של שתי השינין שבתפילין מויכין. חותם דקדושה הנ"ל שנמשכין מהשבעה רואים שמשה רבנו רע היה מאמנה כלול מהם וכו', כמו שמבואר שם. שכל זה אנו ממשיכין על ידי הדלקת השמן הקדוש של נר חנוכה וכנ"ל. כי המויכין של התפילין הם בבחינת שמן הטוב הזה, בבחינת שמן על ראשך אל יחסר אלו תפילין, כמו שדרשו רבותינו ז"ל. שזהו בחינת מה שאנו נוהגים לומר בשעת הנחת תפילין, ושמן הטוב טריק על שבעת קני המנורה וכו'. ומכל זה נעשין האמרות תאורות הנ"ל כמבואר שם. וזה בחינת ההלל של חנוכה. כי ההלל הוא כולו בחינת אמרות תאורות המשיבין ומחיין את הנפש מאוד. בפרט נפש אמר שעוברים עליה בעוונותיו מה שעובר. וכשהצדיק האמת מחיה ומשיב נפשו בשבעה משיבי טעם, שהם אמרות תאורות הנ"ל, הוא מחיה ומשיב נפשו כל כך, עד שמעוררו ומקיצו ששמח נפשו במעט נקודותיו הטובים. עד שיפתח פי וישיר ויזמר וירנן ויהלל וישבח לשם יתברך, על כל החסדים הנפלאים שעשה עמו, למלטו ולהצילו מבין שיניהם של הסטרא אחרא וכו'. שכל זה הוא בחינת הלל שאומרים בימים שעשה לנו השם יתברך ניסים ברחמיו. שעיקר הניסים והנפלאות והתשועות והמלחמות שעשה עמנו אז וגם עתה, שנמשך עלינו קדושת תארת הנס בימים מהם בזמן הזה, הכל הוא מה שברחמיו ניצלנו אז ועתה מהסטרא אחרא והקליפות, שהם בחינת מלכות הרשעה בגשמיות ורוחניות, אשר בחמלתו הגדולה הצילנו מהם שלא נובד ביניהם לגמרי חס ושלום, שלא השכיחו מאיתנו תורתו ולא העבירו אותנו על חוקי רצונו וכו'. ועל זה אנו אומרים הלל בלב שלם, כאשר כל דברי ההלל הקדוש מלאים מזה, כמו שכתוב מקימים מאפר דל, מאשפות ירים אביון וכו'. עפפוני חבלי מוות ומצרי שאול מצאוני וכו'. שומר פתאים השם, דלותי ולי הושיע. שובי נפשי למנוחייכי, כי השם גמל עלייכי. כי חילצת נפשי ממוות וכו'. מה אשיב להשם וכו'. מן המצר קראתי יה, ענני ומרחב יה. השם לי לא יירא וכו'. השם לי בעוזריי וכו'. כל גויים סבבוני בשם השם כי המילם, סבוני גם סבבוני בשם השם וכו', סבוני כדבורים וכו', בשם השם וכו', וכן הרבה. שכל אלו הדיבורים הקדושים הם בחינת אמרות תאורות הנמשכים ממשה רבנו ומכל הצדיקים, שהם בבחינת משה, שמחיין ומשיבין את הנפש בהם עד שפותחין את פיהם, שידברו בלשונם לעצמן אמרות תאורות הנ"ל להחיות ולהשיב בעצמו את נפשו. כי הדיבור יש לו כוח גדול, כי הצדיקים מעוררים אותם בבחינת התנערים מאפר קומי וכו', רורי דברי שיר. וכמו שכתב באחרוזים הקדושים שלו, הרימה קולך הערב בשירות ותודה וכו', דלו עיניך למרום וכו'. למד זין. גם ההלל הוא בחינת שמחה, כמו שאומרים, זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. זה בחינת השמחה שממשיכין לחזק כוח המלאך, לתקן המאכלים שלו יהיו נפגמין השמנים חס ושלום, על ידי פגם המקרה הבא חס ושלום, על ידי פגם האכילה. שלזה צריכין שמחה כמו שמבואר שם. וזה בחינת הלל שהוא בחינת שמחה כנל. וזהו בחינת הסעודות שעושים בחנוכה. אף על פי כן שכתב בשולחן ערוך שריבוי הסעודות בחנוכה הם סעודות הרשות וכו'. הלא מסיק הרמה שיש אומרים שיש קצת מצווה בהם. ומסיק, והוא העיקר, שנוהגים לומר זמירות ושבחות בסעודות שמרבים בהם, ואז אבי סעודת מצווה. וכך הוא האמת, כי בוודאי כשמרבים בחנוכה בסעודות בשכרות והוללות וכו', בוודאי הם גרועים מסעודת הרשות. אבל רוב ישראל הקשרים והיראים נוהגים לספר בהם מתוקף הנס שעשה לנו אז, ואיך נמשך לנו הערת הניסים והתשועות האלו בכל שנה ושנה, כאשר מבואר עתה בכל הספרים הקדושים, בפרט בכתבי האריזל. שבכל זמן וזמן מזמנים הקדושים נמשך עלינו הערה מאותו הנס שהיה בימים ההם, כגון בפסח יציאת מצרים ובחנוכה נס אל חנוכה וכו'. ועל ידי זה אנו שמחים בשמחה של מצווה בסעודות האלו. ואז אבו בוודאי סעודות מצווה בבחינת אין טוב לאדם, כי אם לאכול ולשתות ולשמוח בימים טובים כמו שדרשו רבותינו ז"ל. כי עיקר תיקון האכילה שהוא תיקון הברית כנל על ידי שמחה כנל. למד ח' גם ההלל הוא בחינת תיקון המשפט שהוא עיקר גמר התיקון שצריכים להמשיך כנל. כי תיקון המשפט הוא לידע ולהאמין כי צדיק השם וישר משפטה וכו'. שכל זה נמשך מהרבי עם התלמידים שהם בחינת הישיבה הקדושה. שעוסקים בלימוד הקדוש להמשיך אמונה הקדושה ודרכי התמימות האמיתי בעולם וכו' וכנל. שעל ידי זה זוכים לתיקון המשפט להשיג בחינת צדיק וטוב לו וכו'. שעל ידי זה ממשיכים בחינת תיקון המשפט בלב כל אחד שלא יערער חס ושלום אחר מידותיו וכו'. וזה בחינת הלל, בחינת בהשם הלל דבר באלוקים הלל דבר. בחינת חסד ומשפט השירה לך השם הזמרה. השכילה בדרך תמים וכו', שכל זה הוא בחינת תיקון המשפט. למדת. וזה בחינת מה שאמרו רבותינו ז"ל שמצוות נר חנוכה, ומי שתשקע החמה, שהוא משעת יציאת הכוכבים, כמו שכתוב בשולחן ערוך, עד שתכלה רגל מן השוק. כי מבואר שם בהתורה הנ"ל על מאמר רבותינו ז"ל כבריאתו של עולם ברישא חשוכה והדר נהורה. שהיעדר העצה זה בחינת חשכת לילה. והתגלות העצה זה בחינת אור יום, בחינת גולי עמוקות מיני חושך וכולי עיין שם. כי זה עיקר מעלת שלמות העצות האמיתיות של הצדיק שמגלה ומאיר בלב האדם עצות עמוקות מאוד מאוד. מתוך תוקף החושך הגדול המתגבר ומשתתח על האדם בכל פעם להחשיך הכל חס ושלום. וזהו בחינת מה שמצוות נר חנוכה ומשתשקע חמה וכו'. כי עיקר התגלות אור העצה הטובה הוא ביום כנל. כי כלליות העצות הטובות הן בחינת תרי"ג מצוות שהם נקראים תרי"ג עתין דאורייתא. וכל מצוות התורה שהן העצות קדושות כמו שכתוב לי עצה ותושייה, נצטווה משה ביום, כמו שכתוב ביום צוותו, מלמד שלא נדבר עמו אלא ביום, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. גם, רוב קיום המצוות הוא רק ביום, כגון ציצית ותפילין וכו'. כי עיקר אור יום הוא בחינת אור התורה והמצוות שהן בחינת עצות קדושות אמיתיות, לזכות להכיר את הבורא יתברך על ידם, על ידי האמונה הקדושה שנמשך על ידם כנ"ל. וכשמגיע הלילה כדלילה פריס גדפה על אלמה, ואור יום מסתלק, וחשכת לילה מתחיל להחשיך, זה בחינת שנסתלקין אור העצות שמשם החושך כנל. ואז צריכין ישראל להתגבר בכוח הצדיקים להאיר אור העצות גם בתוך חשכת לילה, דהיינו להמשיך מאור היום אל הלילה שזה בחינת הדלקת הנר בלילה. כי כוח האש שממנו מדליקים הנרות נמשך מאור יום, דהיינו מאור החמה, שמשם מקבל את הלבנה, ומשם מקבל יסוד האש כוחו. כי יסוד האש הוא תחת גלגל הירח כידוע, ומשם מקבל כוחו. והכל נמשך מחום השמש, כי גם הלבנה מקבלת מהשמש. נמצא שכוח מאורי האש, שמשם מדליקין הנר, נמשך ממאורי אור שהם אור החמה והלבנה, שכל אורם נמשך מאור התורה והמצוות שהם אורו יתברך, בחינת כי שמש הוא מגן השם אלוקים. וכל זה הוא בחינן על מה שהצדיקים ממשיכים גם בלילה מאור העצות של היום, עד שגם בלילה יאירו מעט מעט אור העצות, שמשם הדלקת הנר בלילה. כי הצדיקים ממשיכים אורו יתברך גם בתוקף חשכת לילה, בבחינת גם חושך לא יחשיך ממכה, ולילה כיום יאיר. וזה בחינת גודל כוחו של יעקב אבינו, שהוא בכיר שבאבות, שהוא די כתיקן תפילת ערבית, כמו שכתוב, ויפגע במקום וילן שם כיווה השמש וכו'. כי יעקב המשיך מאור יום לתוך תוקף חשכת לילה, שנוכל לחתור עצות עמוקות בתוקף חשכת לילה. וזאת הבחינה הנעשית בכל יום ובכל אדם ובכל דור. כי זהו בחינת בריאתו של עולם, שבכל יום ויום החושך קודם לאור, כמו שכתוב, ויהי ערב ויהי בוקר וכו', ברישא חשוכה והדר נהורה, שנמשך מבחינת חשכת העצה, שהיא קודמת לאור התגלות העצה הטובה האמיתית כנ"ל. וזה נעשה בכל יום. כי בכל יום ביום, כל ימי חיי האדם, הוא צריך עצות עמוקות להינצל בכל יום, מה שצריך להינצל, שלא יובד חיות היום חס ושלום. כי בכל יום יצרו של אדם מתחדש עליו וכו', כמו שאמרו רבותינו ז"ל. על כן הוא צריך בכל יום ויום עצות עמוקות מאוד להינצל ממנו, והכל בשביל לגדל ולגלות האמונה הקדושה כנ"ל. כי האמונה מתחדשת בכל בוקר, בבחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך. והכלל, כשמגיע חשכת לילה, זה בחינת שנסתלק אור העצות, שהוא האור של היום, שעבר ופנה, ואז צריכים לחזור ולהתחיל לחתור העצות שתוך החושך, שזהו קודם לאור ליום הבא, והכל בכוח הצדיקים האמיתיים שתקנו לנו להתפלל תפילת ערבית. וכן הוא מצווה דאורייתא לומר קריאת שמע גם בערב לייחד שמו ידבח. ורוב הקשרים נזהרים לעסוק בתורה בלילה ביותר, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. ועל ידי כל זה חותרין העצות בלילה מתוך עומק החושך. ועל כן בתפילת הלילה דייקה מבקשים בברכת השכיבנו ותקננו בעצה טובה מלפניך. כי אז דייקה מתחילים לחתור העצות עמוקות החדשות שצריכים כפי היום הזה הבא שיבוא עלינו לטובה. ממלף. וכל זה הוא בחינת הדלקת נר חנוכה משתשקע החמה, שאז מסתלק אור יום שהוא בחינת אור העצות כנ"ל. ואז צריכים להדליק נר חנוכה שהוא בחינת להמשיך קדושת הדלקת שבע קני המנורה שבבית המקדש, כדי להמשיך מאור יום לתוך תוקף חשכת לילה, שנוכל לחתור בלילה העצות העמוקות כדי לגדל האמונה הקדושה. וזהו עד שתכלה רגל מן השוק. רגל זה בחינת עצות, כמו שכתוב, וכל העם אשר ברגליך ההולכים אחר עצתך. וכמובן בדברינו כמה פעמים. היינו שצריכים להדליק ולהעיר בתחילת חשכת לילה אור נר חנוכה, שהוא בחינת אור העצות עמוקות האמיתיות, עד שיכלו ויתבטלו העצות מקולקלות, עצות נבערות של ההמון הרודפים אחר הממון והבלוי לומה זה, ביגיעות גדולות, ומאומה לא יישאו בעמלם לעולם הבא על ידי עצתם הרעות. וזהו עד שתכלה רגל מן השוק. שיכלה רגל בחינת עצות מן השוק שהוא רשות הרבים שהוא מקום הסתרא אחרא. שיכלו ויתבטלו העצות רעות מן העולם על ידי אור הדלקת נר חנוכה הקדוש, שהוא בחינת המשכת עצות עמוקות טובות בתוך תוקף חשכת לילה וכנ"ל. וזהו בעצמו בחינת משעת יציאת הכוכבים, שזהו בחינת מצדיקי הרבים ככוכבים, שהם הצדיקי אמת והקשרים הנלווים עליהם, שהם ממשיכים העצות עמוקות הנ"ל, ועל ידי זה הם מצדיקים את הרבים וממשיכים אותם לשם מטבח. מבית. וכל זה הוא מובן בכתבי האריזה לפי דרכו בקודש. אך שם הוא בדרך סוד, ואי אפשר לאיש פשוט להבין משם עצות לעבודת הבורא יתברך. ועל פי דרכנו יכול כל החפץ באמת להבין רמזים והתעוררות נפלא להתקרב על ידי זה לשם יתברך בכל יום מחדש, מכל מקום שהוא, מכל מה שעובר עליו בכל עת. כי מבואר שם שסוד נר חנוכה הוא על ידי ההערה שנמשך להמלכות מהמויכין של היום וכו', עיין שם ותבין. מ"ג. ואף על פי שזה נעשה בכל יום, אף על פי כן לזכות להדליק נר של מצווה בשביל זה, שהוא בחינת נר חנוכה, לא זכינו עד שהיה הנס הגדול בימי מתתיהו וכו'. שדי כאז שהתגברו חכמי יוון כל כך, עד שרצו להשכיח תורתו לגמרי חס ושלום, שזהו עיקר החושך בחינת וחושך על פני תהום, זה מלכות יוון. אז די כך חמל עלינו השם יתברך, ועמד לנו בעת צרותינו, והפך החושך לאור גדול, עד שדי כאז גילו לנו המצווה הקדושה הזאת להדליק נר חנוכה, לעם שחמשך רבות קודשה ולעד לקבוצינה, להאיר עצות עמוקות בתוך תוקף החושך בכלל ובפרט, באדם ובזמן, כדי לגדל האמונה הקדושה שלו תשתכח התורה מישראל. וכן בכל דור ודור באים הצדיקי אמת ומאירים לנו עצות עמוקות בתוך תוקף החושך, עד שמאירים עלינו בכל פעם אור יום בחינת גולי עמוקות מיני חושך וכנ"ל. כי על ידי הדלקת נרות חנוכה בזמנו בימי הניסים האלו, אנו ממשיכים האור הזה לכל השנה כולה לזכות תמיד לחתור העצות עמוקות מתוך עומק החושך, לגדל האמונה הקדושה עם כל התיקונים הנ"ל. וכן ובכל המצוות שעל ידי תקיעת שופר בראש השנה, אנו ממשיכים בחינת תיקון השופר על כל השנה כולה. וכן על ידי אכילת מצה בפסח וכו', וכן בכל המצוות. מנדלת. וכל זה אי אפשר לזכות, כי אם על ידי לימוד הרבה בישיבה הקדושה כנ"ל. כי מחמת שצריכים לצאת עמוקות הרבה בכל יום ובכל עת, ועיקר בעת החושך, כי לפעמים נחשך אצל האדם העצה גם ביום, ואז לפי בחינתו ובחינת חושך, כי חשך עליו היום. אבל אז די כי צריך לחפש ולבקש ולחתור העצות עמוקות על ידי צעקת הלב ממעמקים כמו שמבואר שם, עיין שם היטב. ומחמת שכל מה שהאדם חותר לשוב אל הקדושה, הבעל דובר מתגרה כנגדו ביותר, כי כל הגדול מחברו וכו', וכמבואר מזה בדברנו הרבה. על כן צריכים ללמוד הרבה הרבה דרכי העצות הנ"ל, שזהו בחינת לימוד הישיבה הקדושה, שמשם כל אור העצות לזכות לקיים התורה והמצוות, שזה העיקר, כאילו המדרש הוא העיקר, אלא המעשה וכנ"ל. ממה. גם הדלקת נר חנוכה משתשקע חמה, זה רמז. שעיקר המשכת אור התורה שהוא אור העצות, הוא ביותר לאחר הסתלקות הצדיק האמת שהוא הרבי האמת. כי אז אחר הסתלקותו הוא בחינת שקיעת החמה כמו שדרשו רבותינו ז"ל על פסוק, וזרח השמש ובא השמש, עד שלא שקעה שמשו של אלי וכו'. נמצא שהסתלקות הצדיק הוא בחינת שקיעת החמה. ואז די כי צריכים להתגבר מאוד מאוד לעסוק ולעיין היטב בחידושי תורתו הקדושה, שהם כולם עצות נוראות והתעוררות נפלא להתקרב אליו יתברך, וללך על ידיו ועל רגליו להתקרב לחברים, לשרידים אשר השם קורא, שזה בחינת הישיבה הקדושה, כדי לחתור ולגלות העצות עמוקות מתוך גודל החושך, מה שצריך כל אחד לפי בחינתו בכל יום ובכל עת. כי מבואר במדרש תנחומא פרשת בעלותך, שהצדיקים נקראים בעלי הסופות. מחמת שעיקר יגיעתם בתורה הוא אחר שנאסף הצדיק. כי בחייו היה יכול לשאול אותו כל ספקותיו. אבל אתה ממי ישאל? וצריך להתייגע בעצמו להבין עמקות תורתו הקדושה של רבו. וזהו בחינת שהדלקת נר חנוכה, שהוא המשכת תור התורה וכו', ומשתשקע החמה. דהיינו לאחר הסתלקות הצדיק, שאז צריכים התלמידים והנלווים עליהם להתחזק ביותר בלימוד ועיון היטב בתורתו הקדושה, שזהו בחינת לימוד הישיבה הקדושה, כדי לחתור משם העצות העמוקות לכל אחד כראוי לו בכל עת, כדי לגדל האמונה הקדושה עם כל התיקונים הנ"ל, למען דעת כל עמי הארץ, כי השם הוא האלוקים, אין עוד, אמן ואמן.